NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna 8 miljoen mensen zagen gisteravond toen Nederland de halve finale op het EK voetbal verloor van Engeland. In de 90ste minuut werd het 2-1. De halve finale was de best bekeken wedstrijd van het toernooi voor Oranje. Na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije keken vorige week 6,3 miljoen mensen. Schiphol kampt nog altijd met een groot personeelstekort. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat bijna 90% van de medewerkers zich zorgen maakt over de komende zomerdrukte. 2 jaar geleden leidde het personeelstekort tot enorme wachtrijen. In Stamperschat in Brabant is kort na middernacht een man doodgeschoten bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is opgepakt. 2 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen na de schietpartij. En de aanklagers hebben de Amerikaanse acteur Alec Baldwin op de eerste dag van zijn proces afgeschilderd als een man die het niet erg nauw nam met de veiligheidsregels op de filmset. Vorig jaar schoot hij een cameravrouw dood tijdens opnames. Baldwin dacht dat het pistool veilig was, maar in plaats van losse vlodders zaten er echte kogels in. Het weer, geregeld zon, maar ook af en toe bewolking vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog. In het binnenland is er wel kans op een bui en het wordt 19 tot 24 graden. Is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg, er staan weinig files. Het enige wat echt opvalt is de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen file voor afrit Schoolrol. Daar is de weg namelijk helemaal dicht door een ongeluk. Duurt waarschijnlijk nog tot 11:15. Tot die tijd kun je het beste omrijden. Je wordt lokaal omgeleid. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is oud-commandant der landstrijdkrachten, Marten Kruijf. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat we nu al moeten nadenken over hoe je voorkomt dat Oekraïners en Russen, ook als de oorlog is afgelopen, nog jaren en jaren lang tegenover elkaar blijven staan. En daarbij spreekt ook uit eigen ervaringen. Onder andere voormalig Joegoslavië, heeft u dat gezien? Zeker. Voor het Mediaforum alvast hier Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. En daarin gaat het over onze nieuwe minister van Immigratie en Asiel. Die was namelijk op bezoek in Ter Apel. Ik kan niet zeggen van dat morgen Ter Apel leeg is. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar je kunt er wel van op aandacht met de kijver in gaan zetten. Ja, maar hoe, dat moet Marjolein Faber nog even bekijken. Het was een bezoek dat geheim moest blijven voor de media, maar dat is dus niet gelukt. In Stand.nl vegen we vanmorgen de plastic bierbekers op. Bewegen we van links naar rechts, van verdriet naar berusting en acceptatie. De stelling is, we waren erbij. En dat was prima. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Het gaat nu toch niet fout? Het gaat nu toch niet fout? Definitief over en uit. Een einde aan het Europees kampioenschap voetbal voor Oranje. Ja, jammer. Triest. Intens triest. We waren zo dichtbij. Ik had al kaarten voor de finale voor Berlijn. Ja, helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik ben zo dichtbij huilen nu. Ik kan ermee leven. Nee, we zullen wel moeten toch, of niet? Ik vind het zo zielig voor de jongens. Ja, dan ben je helemaal vergoten. Dan ben ik helemaal naar de pleuris. Nou, hopelijk valt je oranje kater een beetje mee. Het gewone leven gaat weer door. Hoe gaan jullie nu naar huis? Hoe gaan we naar huis? Met de bus. Heerlijk als je kinderen zulke vragen stelt. Marten Kruijf, gisteren was u er niet bij, maar afgelopen zaterdag wel, hè, in Berlijn. In Berlijn, ja. Nederland-Turkije. Ja. Iets vrolijker geëindigd dan deze wedstrijd. Mooie herinneringen aan die dag? Ja, fantastisch. Met je kleinzoon erin, dat is al mooi. Maar dan ziet dat iedereen door elkaar heen loopt. Turken, Duitsers, Nederlanders. En er gebeurt echt helemaal niets. Helemaal niets. Ja, geen ongeregeldheden. Is, nee. Mensen vriendelijk, aardig naar elkaar. En dat kan dus ook, dat is het mooie. En dat op een plek waar eigenlijk rassenscheiding en haat is geboren, een beetje als symboliek, het Olympiastadion in Berlijn. Ja, hoe mooi kan het zijn dat je dat ook je kleinzoon probeert mee te geven? Ja, ja. En hoe dan nu dit verlies beleeft? Want we liggen eruit. Nee, balans is tekken, maar dat is mij zo over, hoor. Ja. Dan half uurtje is klaar. Het is maar voetbal, het is een sport. Half uurtje maar. Ja, enorme voetbalfan ben ik. Maar het was ook niet goed genoeg. Daar moet je ook heel eerlijk over zijn. Het was niet goed genoeg. Nee. Je zei tegen mij, vlak voordat je de uitzending inkwam, dat je zelf ook voetbalt. Ja. En je coacht ook? Ja. Ja, had je dit beter, zag je waar het beter kon ook, met die blik? Nou, er zijn wel 800.000 bondscoaches hier die vinden dat het allemaal anders kan. En als we winnen, hadden we er heel anders naar gekeken. Ja. Maar als je goed kijkt, hebben we goede verdediging. Middenveld was niet top, veel blessures. En de aanval is gewoon niet Europese top. Ja, dan ga je ook niet winnen. Nee. Ingrid Spijkers, is Friesland in rouw gedompeld of voeren nuchterheid en realisme de boventoon? Jij bent even de stad ingegaan gisteren om de sfeer te proeven. Ja, nou, gisteravond was natuurlijk aan het begin van de avond iedereen hoopvol, alles vol, op pleinen. Wel hele goede sfeer, moet ik zeggen. En ik dacht, nou, ik ga even hier en daar even polshoogte nemen. Dat vind ik dan toch altijd leuk. En uiteindelijk belandde ik in een kroeg waar het minder druk was en iedereen euforisch en afgelopen en op de fiets naar huis. Daarnaast was de Ierse pub, daar was de stemming iets uitgelatener, want er zaten een hoop Britten. Ja. Maar en vervolgens zou ik mijn fiets halen en toen was daar een schietpartij net geweest. Oh. Dus toen dacht ik, oh, oké. Okay. Niet vanwege het voetbal, maar iets anders. Dus ja. Linten afzetten, dus ik kon dan net mijn fiets pakken en naar huis. Dus dat was een beetje de afdronk van de avond. Toen ik thuis kwam, dacht ik, oké. Okay. Word je wel weer snel in de realiteit gedrukt. Ja, ja, ben je zelf... en ik ben er ook zo, hoor. Ik vind, ik leef enorm mee voor het scherm en billen knijpen tegen Turkije, die wedstrijd. Maar als het dan eruit is, nou, dan is het klaar. Het is uiteindelijk voetbal. Dus tegen dat je thuis was, was het, was het allemaal oké. Dan is het alweer klaar. Ja. Jan Schrijver die zegt, ik laat me absoluut niet meevoeren op de golven van misplaatst, maar gelukkig nog relatief onschuldig nationalisme. Mijn Brits-Nederlandse kleinkinderen zaten op de bank met één wang oranje en de andere wit-rood geschilderd. Dat relativeert. Huub van Baal zegt, Nederland, oh Nederland, we worden geen kampioen. Het lag niet aan oranje, maar aan die Engelse voetbalschoen. Mooi, even een klein gedichtje nog. Gert Gimmius, goedemorgen. Meneer Gimmius, goedemorgen. We bellen live in bij meneer Gimmius, zo te horen. Gert Gimmius, goedemorgen. Bent u daar? Nee, die kunnen we helaas niet bereiken. Ja, er staan dus nog Nederlanders op die camping in Dortmund. En er waren ook mensen nog onderweg naar huis. Ik hoorde Marten Cruijff op de NOS iemand zeggen, dat was een lange rit. Ik weet niet of bij de NOS was trouwens, maar ik hoorde iemand ergens zeggen, het was een lange rit naar huis. Ja, als je niet wint, dan wordt hij nog langer. Ja. Dan wordt het heel vervelend. Ja, want toen ben je er helemaal naartoe gegaan. Ja. Hoeveel waren er? 100.000? 100.000, ja. 110. Het was echt bizar. Wij hadden natuurlijk ook als regionale omroep veel contact met Friezen die daar waren. En er was onder andere die samba-band uit Leeuwarden. Die stuurde, daar hadden we een filmpje van. En dat ging in één keer naar allerlei internationale pers. Dus het werd wel enorm opgepikt, die sfeer. Ja, het was op sociale media sowieso was het groot, hè? Je zag, geloof ik, een andere band voorbij komen die Hey Jude speelde voor Engelse toeristen bijvoorbeeld. Ja. Heb je dat ook een beetje meegekregen, Mart? Of niet? Of volg je dat allemaal niet zo? Nee, zeker. En in Berlijn, die mars achter die bus aan. Ja, bizar dat ze... een land wat zo verdeeld is, zich zo kan verenigen achter een bus. Ja, ja. Dat is dan misschien weer even het mooie, hè? Dat er dan toch iets gemeenschappelijks is. Ja, ja. Ja, we proberen natuurlijk intussen ook een beetje de tijd te vullen. Omdat ik zie dat er voorlopig geen bellers hangen. Ik zie de regie nee schudden. We hebben een prachtige lijst van bellers klaarstaan. We hebben nog een buschauffeur, die spraken we dus gisteren. Die was op weg naar Dortmund met een bus vol joelende fans. En hij is inmiddels thuis. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe lang die rit voor hem was. En hoe stil die rit natuurlijk ook vooral was. En we willen ook graag praten met een sportpsycholoog. Want de vraag is dan natuurlijk ook, is dit traumatisch of is het gewoon teleurstellend voor mensen? Je hoort het wel eens, hè, Ingrid, dat mensen zeggen, ja, dit is echt traumatisch voor mij. Maar is dat ook zo? Ja, je moet in het leven toch ook wel met teleurstellingen om kunnen gaan, lijkt mij. Ja. En het winnen van de halve finale. Ik bedoel, er is nog een enorm groot sportevenement, de Tour de France. Daar wint iedere dag maar één. Weet ik voor hoeveel afzien. Ja. Even in perspectief, jongens. We krijgen nog de Olympische Spelen. Ik begrijp dat zij bij ons is nu, Renate Hensen, geaccrediteerd sportpsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja. Hi. Hebben we nou te maken met een trauma of is het gewoon teleurstelling? Nou, ik denk zelf dat het vooral een teleurstelling is. Maar het zou wel uiteindelijk kunnen uitmonden op een trauma. Dus, en wanneer mondt zo'n teleurstelling uit in een trauma? Nou, kijk... uiteindelijk, dat gebeurt natuurlijk heel enkel. Pas als het echt een schokkende gebeurtenis is en iemand daar echt in blijft hangen. Mm-hmm. Waarbij echt gevoelens van angst, woede en soms zelfs eenzaamheid erbij komen kijken. Dan pas mondt het uit op een trauma. Oh ja, ja. En hoe uit dat trauma zich dan vervolgens? Terugtrekken. Een hele negatieve gedachte, dat soort zaken. Ja. En dat kan dus al gebeuren na het kijken van een sportwedstrijd? Het kijken van een sportwedstrijd, dat lijkt me wel wat... wat te licht, zeg maar. Maar het zou kunnen, ook als je kijkt naar Zaken als karakter, al eerdere ervaringen die je hebt meegemaakt. Dat kan wel iets triggeren natuurlijk. Ja, en bij die sporters zelf, want die hebben dat natuurlijk helemaal door moeten maken. Is hun ervaring anders? Nou, het lijkt me wel dat, dat sporters een hele andere ervaring hebben dan supporters of fans die kijken. Ja, vertel, wat kan het verschil zijn? Hoe moet Oranje hiermee omgaan bijvoorbeeld? Heeft u daar tips voor? Ten eerste, het is natuurlijk echt een behoorlijke tegenslag. In de laatste minuut nog een tegengoal terwijl het 1-1 staat. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan, ja, hoe ga je daarmee om? Nou, tijd is er sowieso eentje. Ja. Dat lijkt me sowieso verwerken door middel van tijd. Want in het loop der tijd heb je natuurlijk ook te maken met verwerking. Mm-hmm. Benoem je emoties, ga erover praten. Probeer het in de loop der tijd dan te relativeren bijvoorbeeld. Accepteer het, laat het los. En kijk vooral ook wat je kunt controleren. Ja. Zo'n situatie is geweest. Dus ja, dat kun je niet meer controleren. Nee. En ziet u in de praktijk ook sporters die het beltje erbij neergooien, gewoon zich na een verlies niet meer kunnen oppakken? Dat kan. Dan hebben we het wel vaak over verlies als blessures bijvoorbeeld. Oh ja. Dat zie ik wel vaker. En vooral op het moment dat mensen meerdere tegenslagen hebben gehad, dan zie ik het wel vaker dat het handdoek in de ring, zeg maar. En denken van, kan ook nog een ander leven opbouwen. Dank, Renate Hensen, geaccrediteerd sportpsycholoog. John van Dijkhuis is nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij spraken u gisteren al even. U bent die buschauffeur en was gisteren met een bomvolle bus Oranje-fans op weg naar de halve finale in Dortmund. Ja, dat klopt, ja. En u mocht ook naar die wedstrijd. Er was een kaartje voor u geregeld. Hoe heeft u die wedstrijd beleefd? Ja. Heel goed. Het was een, ik vond een saaie wedstrijd. Ja? Ja, het was een saaie wedstrijd. En maar wat wel mooi was, was die parade en zo. Dat was natuurlijk wel iets aparts. Aan de voorkant van de wedstrijd. Ja. Ja, dat was iets grandioos. Dat moet je meegemaakt hebben. Ik heb in dingen dat daar zoveel mensen op afgaan. Ja, ja. Het waren de mensen, ik had wel 60 man in de bus zitten, maar niemand had een kaartje. Ja, ja, dus iedereen was daar gewoon echt voor de sfeer? Echt voor de sfeer. En het ergste was, om zo'n 5 was alle pleinen waren ook al dicht. Dus ze moesten allemaal door de stad heen. Alle kroegen, alle pizzeria's, alles was ook dicht. Alles was vol. Dus ze konden ze ook niet meer naar binnen toe. Dus ik denk dat een hele hoop mensen de voetbalwedstrijd niet eens gezien hebben. Ja. Ja, er is een hele bekende Amerikaanse basketballer. Die wordt ondervraagd door een journalist. Wordt uitschakeld in de halve finales van de NBA playoffs. En die journalist zegt, je bent weer uitschakeld. Halve finale ook. Dus failure. En hij zegt, joh, wat een onzin. Hij zegt, je doet je stinkende best met sport. Maar jij wilt ook dingen als journalist, als buschauffeur willen allemaal dingen bereiken. Maar dat lukt niet altijd. Michael Jordan heeft 19 seizoenen gebasketbald, won er maar 6. Die andere 13 waren voor niks. Dan zei hij de mooie woorden, there is no failure in sports. Ah, mooie en zo woorden. Moet je het naar kijken. Ja. Ja. Zie jij dat ook zo, John? Ja, zo vind ik het ook. Ja. Ja, dus, dus weer op het heen en terug hebben we natuurlijk onverschillend. Dat was, die jongens waren helemaal de klus kwijt. Ja, want we hoorden je gisteren, dus zei ik, laat ze even horen. Nou, dus zat de stemming er behoorlijk in, kunnen we zeggen. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Ja, en de rit naar huis was dus een stille? Dat was een hele stille, ja. Dat kon je wel leuk stellen. Er was niemand zei er wat. En het was wel helemaal, ze vonden het allemaal niks. Nee. Maar goed, het is allemaal, Begrijp dat ook. En zondag zou u naar Berlijn gaan, als u in de finale zou spelen. Ja. Heeft u nu een dagje vrij of gaat u alsnog? Nou, dat is weg. Dus we gaan er niet heen. Gaat u niet heen? Nederlanders gaan er ook niet heen natuurlijk. Nee, dat is waar. Nee, maar u gaat er zelf ook niet? Nee, ik ga zelf ook niet. Nee, ik heb hem al gewoon weggewerkt met mijn baas. Zo is het. Dank u wel dat u in onze uitzending wilde komen. John van Dijkhuizen, buschauffeur die naar Dortmund heeft gereden. Wolter Kroes, goedemorgen. Goedemorgen met Wolter. Ja, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Voor de wedstrijd, Wolter, was er nog volop hossen in de Oranje Mars op jouw Viva Hollandia. Laten we nog even luisteren. Voor de sfeer eventjes, maar van een afterparty was na de wedstrijd waarschijnlijk geen sprake, hè? Nee, maar we zaten hier wel met z'n allen in het hotel later met een heel mooi gevoel van wat er gebeurd is, jongens. Laten we alsjeblieft trots zijn op Nederland, wat ze gedaan hebben. We hebben in een halve finale gestaan, en Er zijn een paar dingetjes gebeurd in die wedstrijd dat je denkt van dat had eigenlijk niet moeten gebeuren. Maar goed, ja. We hebben het gewoon niet gered. Maar waar we wel echt met z'n allen echt over eens waren. En ik zat met Rob Kemps, zat ik hier al beneden in het hotel. De zanger van de Snollebollekers? Van Snollebollekers. We hebben wel echt... Nederland heeft wel echt laten zien wat een ongelooflijk mooi land we zijn. En wat een sfeer wij kunnen bouwen in de wereld. Want de hele wereld had het erover. Hè? Een oranjemars van 110.000 mensen. Nou, dat is natuurlijk echt uniek. Dat gebeurt nooit. En dan, ja, dat dan jouw plaat, Viva Hollandia. En links, rechts, dat veroorzaakt dat die hele tent volledig uit zijn stekker gaat. Ja, dan kun je alleen maar van dromen. En we hebben elkaar ook nog even geknepen van... We moeten dit echt in ons hoofd houden, wat hier gebeurd is. Dit moeten we nooit vergeten, want het is echt uniek. Het is echt geschiedenis wat Nederland geschreven heeft qua sfeer bouwen. En even, Nederland heeft het toch eigenlijk gewoon goed gedaan. We hebben het gewoon laten zien dat we een oranje legioen zijn en een fantastisch elftal hebben. Alleen, we komen elke keer iets kort om dan kampioen te worden. Dat is dan wel jammer. Daarom vroeg ik me ook af, Wolter, is jouw hit eigenlijk voor dit soort toernooien bedoeld? We presteerden... Prima. Ja, nou ja, de zin zegt dat al. We zijn er weer bij en dat is prima. En prima is echt Nederlands. Het is goed. Het is eigenlijk prima zo, ja. Je zou zeggen, bij een hit hè, die mensen met je op moet zwepen... zou het eigenlijk moeten zijn, we zijn er weer bij... en dat wordt fantastisch of zo, hè? Maar je hebt toch gekozen voor prima. Dat komt nog wel een keer. Dat gaat nog wel een keer gebeuren. Maar op fantastisch kun je heel weinig rijmen. Oh, daar zit het hem in. Daar zit het hem in. Nee, hoor, nee, maar je hebt gelijk. Prima is inderdaad, ja. Ja, dat is wel typisch Hollands, ja. Ja. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht hoe je dit nu vertelt. Nou ja, wij moesten een stelling bedenken voor vandaag. Hè, van, we bieden mensen natuurlijk een beetje rouwverwerking. En toen kwamen we hierop, we waren erbij en dat was prima. Ook omdat heel veel mensen zeggen, ja, het is toch een beetje een 6,5 geweest uiteindelijk. Ik vind het wel best wel een zeventje. Ja? Een 7,5 deze wedstrijd geweest. Ja, we hadden nooit die penalty mogen krijgen. Dat sloeg echt helemaal nergens op. En we hadden toch een beetje het idee dat die scheids een beetje bevooroordeeld was naar Engeland toe. Nou ja, goed, oké. Maar al genoeg gezeik, genoeg gezeur. Het is voorbij. Maar ik denk dat we echt terug kunnen kijken op iets waar we allemaal in Nederland trots op kunnen zijn. Dat wij gewoon het allerbeste voetbalpubliek van de wereld zijn. Denk ik. Gewoon gezelligheid, geen gezeur. Ik stond op die kar. Nou, dan zie je dus die 110.000 mensen, die zie je dus achter je lopen. Er is werkelijk niet één narigheidje gebeurd. Iedereen was vrolijk, iedereen was gezellig. En ook na afloop, we liepen allemaal het stadion uit met een gevoel van... ja, shit, god, hadden we het maar wel gered. Maar niemand was eigenlijk... Nee, er zijn helemaal geen narigheden gebeurd. En we gaan weer met een opgeheven hoofd als het Nederlandse volk... verder naar de volgende wedstrijd, denk ik. Het was een topfeestje. En jij zit jij ergens in een keuken van een hotel... staat iemand een vaatwasser... er uit te ruimen, want zo klinkt het een beetje voor ons. Nee, we zitten inderdaad achter het restaurant. Dus joh, de messen en de vorken voorbij komen. Oh, dat is het. En wat hoor ik nou toch? Toch nog 26 mensen opgepakt, hè? Gisteravond. Ja, dat hoorde ik ook pas net. Nou, dat hebben wij niet meegekregen, zeg maar. Nee. Dat soort dingen gebeurden. Nee, het zou mooi zijn als dit in de Nederlandse stadions kon. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een ander verhaal. Hè? Op het moment dat Nederland één is, dan gebeurt er eigenlijk bijna niks. En dan zijn we één volk. Maar als je dan ziet hoeveel narigheid er in die voetbalstadions in Nederland gebeurt... dan vraag je toch af, waarom moet dat gebeuren? Waarom is dat? Dat is een beetje maf. Maar ja. Wolter, vandaag weer naar huis? Ja, ik ga zo naar huis toe, lekker. We staan morgen gewoon weer FIFA te zingen, hè, op het podium. We gaan gewoon weer door. Waar treed je op? Volgens mij rond 10:30 morgenavond. Ja. Oké, prima. En waar is dat? Weet je dat ook of nog niet? Wij staan in de buurt van Werkendam morgen. Oké, voor mensen die dus, de sfeer een beetje vast willen houden. Dankjewel, Wolter Kroes. Christiane van Beest, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. U belde ons vanmorgen. Heeft u tranen gelaten na het verlies van Oranje? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het was fantastisch. Het was een hele belevenis. We hebben natuurlijk last minute pas tickets gekocht. En we hadden vreselijk goede plekken. We zaten achter het vak van de KNVB. Dus dat is één groot feest. Oh ja, dus je was erbij. Ik was erbij. Last minute, maar het was fantastisch. We hebben alles meegemaakt, we hebben alles meegedaan, we hebben alles meegezongen. En één grote feest was het. Ja, de sfeer was goed. Wat vond u van het spel van Oranje? Nou, ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik begrijp dat het niet heel erg sterk was. Het begon natuurlijk hartstikke leuk en de goal viel, dus we dachten dat gaat echt de goede kant op. Maar het ging eigenlijk niet de goede kant op, maar dat maakt niet uit. Het was, we waren erbij. Ja, en dat was prima, toch? En dat was meer dan prima. Meer dan prima. Ja. En nu ben je alweer op weg naar Engeland voor de finale? Nou, niet voor de finale. Mijn dochter die studeert chiropractie in Engeland. En die kan niet naar huis komen. Die waren met 10 studenten gisteren. En die voelden zich toch niet heel veilig om in een pub te gaan kijken. Oh ja. En, dus ze hebben noodgedwongen thuis gekeken met Nederlandse hapjes. En ik denk dat ik geen keuze heb als ik zondag ga kijken. Dan zal ik, als ik in een pub wil gaan kijken, moet ik voor Engeland zijn en niet voor Spanje. Want dat is geen optie. Nee. Ja. Er zit ook veel Engels onderweg eigenlijk? Veel fans op weg naar huis? Ja, en ik heb ook heel veel spugende fans al langs de kant zien stoppen en de autodeuren open doen. En dat was wel een beetje de tendens gisteren bij de Britten, maar dat kan ook de pret niet drukken. Ze waren reuze gezellig en nou, geen ongeregeldheden, maar ik denk wel dat er een zware avond voor hun is geweest. Ja, en ik denk dat er heel veel mensen niet geslapen hebben en nu in de autotrein zo meteen bij mij zitten. Dankjewel, een goede reis nog, Christiane van Beest. Ja, Marten Kruijf, je zag gisteren beelden voorbij komen van fans, niet alleen de Engelsen, maar ook de Nederlanders, hè? Stevig hijsend als ze morgens vroeg. Dan denk je toch, je moet nog zo'n hele dag. Je moet nog in ieder geval tot 9 uur en dan moet je de wedstrijd nog. Nee, ik ben eigenlijk knap. Ik moet er niet aan denken. Ik stond om 11 uur aan het bier zitten. Waar eindig je dan? Ja. Waar eindig je dan? Ja, dat snap ik wel. Dat op weg naar huis, dus ja, blijkbaar. Dat snap ik wel, dat het stil is in de bus. Ja. Je hebt wel helemaal gesloopt. Niet alleen teleurstelling, nee, maar je bent ook gewoon kapot. Ja. Ja. Gert Grimmies is nu wel bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben verbinding. U staat op de camping in Dortmund. Hoe is daar? Ja, die loopt langzamerhand loopt die leeg van de Nederlandse die hier zijn gekomen, ja. Ja, ja. Wanneer lag u in bed? 1 uur. Oh, valt mee. Ja, het valt mee. Maar het was een hele tour om een taxi te krijgen met zoveel mensen uit het stadion komen. Dus dat was eerder een krim. Maar ja, toevallig kregen we wel een taxi. Dus 1 uur lag ik in het ledenkantje om zomaar te zeggen, ja. Ja. En u gaat altijd, begrijp ik, dus ook dit keer. Was het prima dit keer? Ja, het was prima, behalve de finale plaats staan. Maar als je realistisch bent, dan denk je, nou, we hebben de jongens onder leiding van Ronald Koeman hebben het gewoon echt fantastisch gedaan. Hè? Als je voor die tijd zegt, we gaan naar de finale, dan zeg je, oh, doe maar niet. Dat redden we niet. De jongens hebben het gered. Ik gun een pluimpje naar de jongens toe, want die hebben ook zeer positief zich uitgespeeld. Geen negativiteit in de ploeg. Zeer positief alles opgepakt. En helaas, ja, in de eerste minuut van de verlenging was het afgelopen. Ja. Ja, ja. Als u dit oranje cijfer zou mogen geven. U heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gezien, hè? Waar zit dit team dan? 7,5. Geen 10. Maar kijk, op basis van de eerste helft hadden we het ook niet verdiend. Maar de tweede helft werd goed opgepakt. En we gingen er weer voor. En ik had heel graag de verlenging gezien en kijken hoe dan het spel van de Engelsen was gebleven. Ja. En van Nederland, en dan mis je nog een kansje. Maar helaas, nou ja, en dan hoor ik links en rechts de discutabele beslissingen van de scheidsrechter. Ja. Ik heb die penalty niet gezien, dan moet ik het nakijken, ik kan er niet in meegaan. Maar ja, er zal altijd een waarheid van kern van waarheid in zitten. Ja. Maar nogmaals, ik zeg, kijk niet wat je mist en wat je hebt. En dan heb je de halve finale gehaald. Met een fantastisch legioen aan supporters hier in Dortmund en in andere plaatsen van Duitsland. Voor mij is het EK geslaagd. Ja, buiten de finale plaats dan, maar het moet haalbaar zijn. En het zat er even niet in gisteren. Nee, maar ze krijgen toch een 7,5. Dat is een mooi cijfer. Dank. Ja, wij krijgen 7,5. Dank, ja. Gert Grimmies. Jaap van Veen is van onze community. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u was erbij in 1988. Toen was het pas echt prima, zou je kunnen zeggen. Europees kampioen. Maar dat zat er dit jaar echt niet in, vindt u? Het zat er dit jaar zeker wel in. Alleen je moet af en toe ook een beetje geluk hebben met de beslissingen die genomen worden op het veld in het heet van de strijd. Dus ja, kijk, ik ben heel positief over dit elftal. Ik ben ook heel positief over de sfeer die de afgelopen 2-3 weken in het land rond waren. Want dat had het land ook al een beetje nodig. Dus ja, laten we hier gewoon positief naar kijken. We hebben het net niet gered. Maar... Nee. Nou ja, moeten we zeggen toch, een finale plaats zat er misschien wel in. Maar Europees kampioen? Ook, zat er ook in, zeker wel. Tegen Spanje? Zeker, zeker. Ja, niet voor mijn poeltje, want mijn poeltje had ik Spanje al bovenaan staan. Dus dat toch wel. Waar komt dat vandaan dan? Kennis, hè? Pure kennis. Snap je? Dus ja. Interessant dat je dan toch denkt... Nee, maar Nederland had het prima kunnen vinden. Ja, nee, maar goed. Mooi. Laten we er positief naar kijken. Het was een mooi toernooi voor ons. We hebben een paar leuke weken gehad. En we gaan ons nu weer richten op de Tour en de Olympische Spelen. Ja, ja. En ik ben blij inderdaad dat ik in 1988 in het stadion zat. Want ik heb toch wel een speciale positie binnen mijn familie en vriendenkring. Want hij was erbij. Ja, en onze stelling vandaag, ze waren erbij en dat ja. Was prima. Hoe zit u eigenlijk verder nu nog in deze wedstrijd? Zegt u van, nou ja, ik ben eigenlijk wel heel erg teleurgesteld. Ik heb die rouwverwerking wel nodig. Of nou, het is ook wel weer goed zo. Nee hoor, het is toch prima zo. Dus, weet je, het fluitje al heeft geklonken. Het is klaar en we moeten weer door. Ik wil ook... Nuchter dus, kortom. Ja. Het fluitsignaal heeft geklonken. Nee, het is helemaal prima. Het is helemaal zoals u het beleeft. Dank u wel, Jaap van Veen. Ja. Jurrit van de Voor, goedemorgen. Goedemorgen. Sporthistoricus. Aan jou de vraag om vooruit te blikken en dan ook weer terug. Hoe zullen we over 10 jaar terugkijken op dit toernooi? Ja, daar kan ik je over 10 jaar antwoord over geven. Dus ik stel voor dat we nu pas een belafspraak maken. Maar dat is een van de dingen die je gewoon heel erg ziet in de geschiedschrijving en natuurlijk ook in de sportgeschiedenis. Van dat je op het moment zelf nog net niet heel goed kan overzien van wat nou precies de prestatie is geweest. En een goed voorbeeld is 1974, de finale die Nederland verliest. Dat wordt gezien als een groot sporttrauma. Maar op het moment zelf gold dat eigenlijk nog helemaal niet voor de meeste mensen. Een hele grote huldiging was er een dag later met de koningin erbij, met de minister-president, overal feest en later pas, dan begint het eigenlijk door te drinken van, oh, we hebben toch wel iets gemist door die finale te verliezen. Ja, Mart, herken je dit? Nee, daar heb ik al een klein trauma aan overgehouden. Ja? 1974, daar ben ik echt 2 weken een beetje van het padje geweest. En mijn moeder, die gebruikte nooit het woord Duitser. Altijd mof, want die als 15-jarige de oorlog meegemaakt. Nou, dat heeft niet geholpen, 1974, om de relatie met Duitsers beter te maken, zeg maar. Nee. Jurrit, die verloren wedstrijd van gisteren. Dat gaat wel de boeken in, denk ik, als een teleurstelling, toch? Dat ligt eraan welk boek je leest, of dat in Nederland of in Engeland gedrukt wordt. Maar ik denk dat het in de Nederlandse boeken dan als een teleurstelling wordt gezien. De wedstrijd op zich, maar het hele toernooi bij elkaar opgeteld. Is het ook een hele grote prestatie om een halve finale te bereiken met een team dat toch aantoonbaar minder grote sterspelers had dan 1988, 74, 1998. Mm-hmm. En dat er op die manier toch nog heel ver is gekomen. En ja, een teleurstelling, dat is voor Nederlanders natuurlijk vanzelfsprekend. Tenminste, als je een beetje van voetbal had. Ja, je kan ook zeggen, mazzel dat we zo ver zijn gekomen. Daardoor was het gewoon geen teleurstelling, maar was het goed dat we meededen en zo ver zijn gekomen. Je kan ook zeggen, nou, ik vond sowieso dit oranje wel goed. En ik had een finale plaats wel terecht gevonden. Dus ook maar net hoe je zelf in de wedstrijd zit, denk ik, hè, hoe je er naar kijkt. Ja, wat iemand terecht vindt in de sport, dat vind ik altijd bijzonder leuk om te zien. Alsof er een rechtvaardigheidsbeginsel bestaat in de topsport. Dat een groep onafhankelijke juridici, advocaten en rechters zich erover buigen wie kampioen mag worden. Het zit vol met onrechtvaardigheden, het voetbal. En toevallig is Nederland gisteren aan de beurt geweest. En in 1998 was Argentinië aan de beurt toen Bergkamp dat briljante doelpunt maakte, waardoor Nederland doorging, maar eigenlijk vlak ervoor met rood van het veld had moeten worden gestuurd. Dus in Argentinië is het onrechtvaardig en hier niet. Dus daar is geen objectief rechtvaardigheid in de topsport. En dat is ook maar goed, want anders hebben we een dag later helemaal niks om over te praten. En heb jij geen werk meer? Nee. Ben jij nou diep teleurgesteld zelf? Want jij hebt zelf ook gekeken? Jazeker, heb ik gekeken. En natuurlijk was ik op het moment behoorlijk teleurgesteld. Maar het toernooi zelf en ook de manier waarop alles gaat met een voetbalcultuur in een land dat zelf ook heel veel voetbalcultuur heeft, is een verademing van hoe dat gaat vergelijkbaar met dat vreselijke Qatar en ook eerder in Rusland, waar de mensen wel van voetbal houden, maar waar het systeem zelf toch niet zo heel erg prettig is. Dat er dus een groot voetbaltoernooi is geweest in een land met een enorme voetbalcultuur, waar allerlei landen hun eigen voetbalcultuur laten zien. In ons geval is dat heel veel mensen naar links en naar rechts springen. Ja. Dat is prachtig. Het feest was er zeker. Dankjewel, Jurrit van de Voren, sporthistoricus. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling. We waren erbij en dat was prima. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Een groep kritische VVD'ers verenigt zich in een petitie over de PVV. Ze willen het liberalisme terug in de partij en maken zich grote zorgen over de koers. Blijkbaar is er nu behoefte om de publiciteit te zoeken. Bespreken we zo op Mediaforum. Nu eerst, Engeland wordt wakker in feeststemming naar winst op Oranje. Meer daarover het NOS-journaal met Dorot Megens. In het Verenigd Koninkrijk is, niet verrassend, euforisch gereageerd op de winst op het Nederlands elftal. De Britse kranten zijn unaniem in hun oordeel over de wedstrijd, zegt correspondent Arjen van der Horst. Engeland was superieur in de wedstrijd tegen Oranje. Vooral in de eerste helft speelden ze Nederland van het veld. En we zagen iets wat tot nu toe ontbroken had bij Engeland. Hè? De ploeg van Southgate domineerde, combinaties lukten, er zat tempo in het spel. Er was voortdurend druk op de Nederlandse verdediging. Ja, en Nederland wist zich ook heel moeilijk raad met vooral spelers als Saka en Foden. Waar Engeland wel moeite mee had, en dat zien we eigenlijk het hele toernooi, was scoren. En ja, toen in de tweede helft dat spel wat verder inzakte, werd het toch nog een stuk spannender. Maar ja, de Britse media zijn het er roerend over eens dat Engeland deze plek in de finale heeft verdiend. Komende zondag staan de Britten tegenover Spanje in de finale van het EK. Bijna 8 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Nederland de halve finale op dat EK verloor van Engeland. De 90ste minuut werd het 2-1. Halve finale was de best bekeken wedstrijd van het toernooi voor Oranje. Na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije keken vorige week 6,3 miljoen mensen. Acteur Alec Baldwin is op de eerste dag van zijn proces door de aanklagers omschreven als iemand die het op de set niet zo nauw nam met de veiligheidsregels. En ze willen dat hij veroordeeld wordt voor dood door schuld. Baldwin schoot vorig jaar per ongeluk een cameravrouw dood. Hij was in de veronderstelling dat er losse flodders zaten in zijn pistool. Schiphol kwam nog altijd met een groot personeelstekort. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat bijna 90% van de medewerkers zich zorgen maakt over de zomerdrukte. 2 jaar geleden leidde het personeelstekort tot enorme wachtrijen op Schiphol. De Ierse stewardess die was aangeklaagd in de Verenigde Arabische Emiraten mag het land uit. De aanklachten zijn ingetrokken. De vrouw van 28 zou worden vervolgd voor poging tot zelfdoding en het drinken van alcohol. Ze wilde zichzelf van het leven beroven nadat ze was mishandeld door haar man. Dankzij een nieuw rekenmodel van het Alzheimer Centrum Amsterdam kunnen artsen beter voorspellen hoe snel patiënten met Alzheimer achteruit zullen gaan. Wiesje van der Vlier, wetenschappelijk directeur van het Alzheimer Centrum Amsterdam, legt uit hoe dat werkt. We hebben een eenvoudige cognitieve screeningstest gebruikt. Een test voor het denkvermogen. Die is herhaald afgenomen over de jaren bij de mensen. En vervolgens hebben we teruggekeken, als we nou gegevens gebruiken die de arts al wist op het moment van de diagnose, kunnen we dan voorspellen hoe snel het achteruit gaat. En dan zien we, als je inderdaad een aantal kenmerken van de patiënt gebruikt, zoals leeftijd, geslacht, maar ook hoe was de prestatie toen op de test voor het denkvermogen, dus hoe ernstig waren de klachten toen, maar ook kenmerken van Alzheimer hersenschade, hoe ernstig is die Alzheimer hersenschade, dan zien we dat we een voorspelling kunnen doen over hoe snel die achteruitgang in het denkvermogen zal gaan. Het model is ontwikkeld op basis van gegevens van bijna 1000 patiënten. De enorme verkiezingswinst van de PVV bij de verkiezingen afgelopen november kwam voor veel mensen, inclusief Wilders zelf, als een verrassing. Volgens het Nationaal Kiezersonderzoek, dat altijd na de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden, speelde het late moment waarop kiezers bepaalden op welke partij ze gingen stemmen daarbij een rol. Dat zegt politicoloog en onderzoekster Josje den Ridder. 45% van de kiezers heeft eigenlijk maar pas in de laatste week besloten op welke partij ze zouden gaan stemmen. En wat dit keer opvallend was, dat die late beslissers zich ook echt anders hebben gedragen dan andere kiezers. Dus meestal die late beslissers die verspreiden zich nog een beetje over partijen. Maar dit keer hebben zij vrij massaal voor de PVV gekozen. En dat is dus echt in die laatste 2 weken gebeurd. Want het NKO wordt zeg maar na de verkiezingen gehouden, maar ook daarvoor. En daarvoor was eigenlijk van die winst van de PVV nog heel weinig te zien. Dat is echt op het laatste moment gebeurd. Dat NKO, het Nationaal Kiezersonderzoek, laat ook zien dat het vertrouwen in de democratie nog altijd groot is, maar wel iets is gedaan. De weersverwachting vandaag geregeld zon, maar ook af en toe bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het binnenland is er kans op een bui. 19 tot 24 graden vandaag. Morgen gaat het lange tijd regenen en dan wordt het maximaal 18 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit Tim Schaap vanmorgen. Tim, goedemorgen. Waar staat het vast? Hi, goedemorgen. Gelukkig niet op heel veel plekken. Het is vrij rustig op de weg. Wel mededeling over de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Die is in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorrel. Komt er een ongeluk? Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus hou rekening met extra reistijd. En verder ook nog even naar de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Bij de aansluiting met de A4 ook een ongeluk. Daarom vanaf Hazerswoude ongeveer 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Word weer fit met VitaPro. VitaPro bevat het antioxidant vitamine C. En het helpt vermoeidheid te verminderen door vitamine B12. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Ik vind het voor haar heel erg. Mijn moeder was 44 toen ze overleed. En er waren dus heel veel dingen die zij ons, haar kinderen, wilde gaan vertellen in het leven, maar niet meer zou kunnen gaan vertellen. Een persoonlijk verhaal over rouwverwerking. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2. De tweedok vroeg verloren. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De nieuwe minister van Asiel, Marjolein Faber, bezoekt onder grote mediabelangstelling Ter Apel. Dat was niet de bedoeling, die media-aandacht dan. En naast de evaluatie van de prestaties van Oranje wordt er ook kritisch gekeken naar de voetbaljournalistiek. Is dat terecht? Daar gaan we over praten met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Arjen Fortuyn, ombudsman van NRC net binnen. Goedemorgen, Arjen. Goedemorgen. En spraakmaker is oud-commandant der Landstrijdkrachten, Mart de Kruijf. Marjolein Faber bracht gisteren als kerstverse asielminister een bezoek aan Ter Apel. Ze sprak er met de burgemeester, het COA en met plaatselijke ondernemers. Het bezoek had onder de radar moeten blijven, maar de pers kreeg er toch lucht van. Belangrijkste vraag, wat gaat u doen aan de bestaande problemen? Geweld moet natuurlijk altijd aangepakt worden en dat mag nooit getolereerd worden. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat gaat u eraan doen? Daar hebben we natuurlijk een stukje veiligheidsbeleid voor. En zeker, daar gaan we zeker ook aan werken. Dat zullen we niet vergeten, want geweld, dat kan niet. En dat moet altijd afgewezen worden. Is er iets concreets beloofd? Nee. Ja, we zullen zien. We zullen afwachten. Ja, als laatste hoorde je een ondernemer waar mevrouw Faber ook mee gesproken had. Arjen, hoe kwam dit op jou over? Uiteindelijk als een vrij wonderlijk geheel. Omdat dus de minister gaat daar naartoe. Ik ben op zich nog wel benieuwd hoezeer dat nou echt onder de radar moest blijven. Ik kan me voorstellen dat men uiteindelijk het ook wel prettig vond om te laten zien dat ze in de eerste werkweek zich daar al meldt waar volgens haar de problemen het grootst zijn. Maar vervolgens krijg je natuurlijk, op het moment dat ze daar is en in gesprek is met mensen, dan blijkt er is verder nog geen beleid. En de PVV zet heel erg in op de instroom moet beperkt worden. Mm-hmm. Wat misschien, als dat lukt, een prettig vooruitzicht is voor mensen die problemen ervaren in Ter Apel. Maar waar ze natuurlijk op de korte termijn niet zoveel aan hebben. En datgene wat er was om juist dat aan te pakken, mm-hmm. die spreidingswet, ja, die ligt aan scherven. Ja, dus wat je kon zien is, ze is er. Ze gaat er naartoe, ze ontmoet de mensen, ze luistert. Maar echt antwoorden kon ze niet. Maar ze kon verder ze kon dat laten zien dat ze er was. Mm-hmm. En daar hield ze uiteindelijk ook heel snel weer mee op. Ja. Ja. Ingrid? Ja. Inderdaad, wat jij zegt, hè, de spreidingswet was een soort van oplossing geweest. Nu, acuut voor de problemen in Ter Apel, die er echt wel zijn. Ja, dat zijn echt wel schrijnende situaties voor zowel de mensen die in het opvangcentrum zitten, als ook wel de buurt. Dat is gewoon niet fijn op dit moment. Nou ja, en dan geef je van die nietszeggende antwoorden een stukje veiligheidsbeleid. Ja, en? Mm-hmm. Ja, dat had ze anders moeten doen. Want je wilt, ik kan me voorstellen dat je langs wilt als, minister dan moet je met deze echt portefeuille. Dan moet je echt onder de radar gaan. En dan had ik misschien wel, als je echt dan onder de radar wil gaan, dan had ik misschien wel gezegd, ik ga 24 uur in dat centrum zijn. Kijken hoe dat is. Ja. Ja, Arjen las ook nog een tweet naar aanleiding van dit bezoek, hè, waarin een goede vraag werd gesteld. Een tweet van Margriet Oostveen, Volkskrant-journaliste, die zich afvroeg, heeft Faber daar eigenlijk met asielzoekers gesproken? En daar zat en ik heb inderdaad uit wat ik las en gezien heb, daar geen antwoord op kunnen vinden op die vraag. Dus ja, misschien wel, misschien niet. Maar wat Oostveen daar denk ik mee bedoelt, is dat het ook opmerkelijk is dat dus door die enorme hoeveelheid journalisten die daar aanwezig was, die vraag niet als een relevante vraag gesteld is. Zo van, ik praat met de burgemeester, ik praat met winkeliers en met het COA. Nee, ja. Maar heeft u ook gesproken met de mensen die hier zitten? Ja, dus jij stelt de vraag, zijn de juiste vragen gesteld aan haar? Nou, ik durf wel te zeggen dat dit, in ieder geval dat dit mij een relevante vraag lijkt. Ja, dat bedoelde ik ook. Ga er dan ook echt heen. Mm-hmm. En ga dan alle kanten. Maar ja, dat ligt natuurlijk ingewikkeld. Ja. En nou ja, als je daar dan heen gaat, hè, dit is natuurlijk ook wel het trauma van Groningen. Er komt weer iemand en we moeten allemaal weer tijd maken. En we moeten de minister netjes ontvangen. En ze gaat weer weg en ze neemt onze zorgen mee. En dat was het dan. Ja. Want ja, asielcrisis is al van gezegd. Dat kan helemaal niet. Dus hoe dan? Ja. Dus jij moest ook meteen denken, begreep ik, aan burgemeester Jaap Velema, ja, die met de vierde bewindspersoon te maken heeft. Terwijl het probleem niet opgelost is. Echt een tijdje uit de running is geweest. Hè, na alles. Hij heeft de Noorderpersprijs gekregen. Dat is een prijs die door de noordelijke dagbladen en omroepen uitgegeven wordt aan iemand die zich beschikbaar houdt voor de pers, maar zonder dat altijd te gebruiken en te zoeken. Nou, ik heb wel enorm veel respect. Ik begrijp dat hij gisteren een labrador is genoemd in plaats van een leeuw. Maar ik geef het je te doen. Hij heeft echt alles gedaan wat in zijn vermogen lag. Ja, ja. Ook opvallend dat gisteren tegelijkertijd naar buiten kwam. Is het nieuws over het uitroepen van die asielcrisis. Het kabinet Schoof, dat staat eigenlijk in het hoofdlijnenakkoord, ook heeft gezegd, die gaan we uitroepen, waarmee ze dus die instroom willen beperken. Nu heeft Europarlementariër Sophie in het veld daar vragen over gesteld aan de Europese Commissie. Kan dit? Het antwoord, asielcrisis uitroepen kan niet. Je moet het heel goed onderbouwen. Ja, je moet aantonen dat jij er echt niks aan kon doen. En in dit geval in Nederland is dan de conclusie, hier had je wel wat aan kunnen doen, want dit is puur beleid. Matig probleem, zou je kunnen zeggen. Dat is een interessante timing, hè? Heel interessant. Van dingen die samenkomen. Ja. Wat doet dit dan vervolgens met het beeld ook? Want daar zitten wij natuurlijk over, media en beeldvorming, Arjen. Je ziet dus Faber eerst haar best doen en een bezoek brengen. En vervolgens komt eigenlijk in de laatste zin het nieuws. Ja, maar de Europese Commissie al gezegd dat instrument wat ze hebben. Nou ja, wat ze bedacht hadden, ja. dat lijkt niet zo eenvoudig toepasbaar. En dat is natuurlijk. Dat is die kritiek die al een tijdje loopt, mm-hmm. op naar aanleiding van de nieuwe coalitie en het hoofdlijnakkoord, van dat veel van wat er bedacht is, ook waar het gaat om dingen in Brussel, het landbouwdossier, Femke Wiersma is maandag voor het eerst in Brussel. Ja. Ja. Dat de kans groot is dat spaak gaat lopen op regels die er zijn die nieuwe coalitie niet een weekje kan veranderen. Maar je zegt al terecht, dit was eigenlijk al bekend. Dit was eerder namelijk onder Erik van den Burg ook al geprobeerd. Dus dat het niet mag van de EU, dat is eigenlijk geen nieuws. Het gaat vooral natuurlijk ook om die timing. Is dat nou een heel slimme strategie van Sophie in het veld ook? Want die heeft natuurlijk die vragen over gesteld. Je zou kunnen zeggen, het antwoord was al bekend, maar dan hoor je het nog weer eens een keertje. Ja, ik denk dat dat de. Hoewel op zich de timing, of het nou dit nou nu deze week is, of volgende week of vorige maand. Ja. Het nou, nu aan het begin, van het nieuwe kabinet, die hier toch echt een speerpunt van heeft gemaakt. Kijk, toevallig is het inderdaad aan de dag dat Marjolein Faber ter Apel bezoekt. Als dat onder de radar moest blijven, lijkt me dat dat niet afgestemd is. Sowieso niet. Ja, we blijven nog heel even in politieke sferen. We gaan even weg bij dit bezoek. We gaan naar de VVD, want daar is ook behoorlijk wat aan de hand, zagen we gisteren. De liberale tak van de VVD is zich nu namelijk openlijk aan het roeren om tegenwicht te bieden aan de conservatieve tak van de VVD. Zij zeggen, ja, die krijgen de overhand. Zo heeft, zoals ze zich noemen, de nieuwe VVD een petitie gestart om het liberalisme in de partij te doen terugkeren. Belangrijkste zorg, meedoen aan deze coalitie. Waar ligt nou eigenlijk die ondergrens? Arjen, wat vind jij van deze interne partijstrijd? Ik vind het voor de VVD opmerkelijk. Omdat mijn beeld van die partij toch nog altijd is van dat er men is het even ergens over oneens. En dan begint de Dixieland Band te spelen. En komen de bitterballen. En gaan ze gezellig weer voort. Ja. Dus in die zin is het verrast het mij dat er zo'n. Dat er zeg maar ook een soort interne oppositiebeweging nu min of meer geïnstitutionaliseerd is. Bij linkse partijen heb je er altijd een heleboel van. Van die splintertjes die iets willen duwen. En nu dus ook bij de VVD. Ik denk wel dat. Kijk, de reden dat ze zich nu verenigen is omdat ze waarschijnlijk heel erg het idee hebben van dat ze bij de partijleiding op het moment geen poot aan de grond krijgen. Ja, en Erik Wetsels had gezegd, de partijvoorzitter, hè, een debat, dat sta ik toe, zeg maar. Dat wil ik in de partij toestaan de komende tijd. Omdat hij dus inderdaad bekend stond, de partij, als daar is eigenlijk geen debat meer. Nee, maar ik verbaas me helemaal niet zo, hoor. Ik heb al een aantal VVD'ers aan die liberale kant die zich echt wel heel erg zorgen maken. Mm-hmm. Ja. Ook echt over het liberale gedachtegoed van de partij. En daar echt heel veel moeite mee hebben. Dus het verbaasde mij niet helemaal. Nee. En ook als je de reactie zag, hè, van de twee bewindspersonen die teruggaan naar de Kamer. Asielzaken, Erik van der Brug en Christiane van der Wal. Ja, daar is wel wat aan de hand. Ja. En ik denk ook dat het goed is dat het debat intern in de partij gevoerd gaat worden. Als wij echt nog een liberale rechtspartij, wat toch belangrijk is misschien in een land nu. Nou, je zegt intern in de partij, maar er is er ook voor gekozen om er dus nu mee naar buiten te komen. Ja. Zo schreef de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel. Ja. Waarin de Rotterdamse raadslid Erik Verwij aan het woord is van de nieuwe VVD. Hij zegt dat de conservatieve tak goed gebruik wist te maken van hun appgroep en Twitter-account ook wat ze hebben. De Telegraaf wist ze bijvoorbeeld altijd goed te vinden in aanloop naar een partijcongres. En Verwij zegt erover, een paar uitgesproken figuren, wat tweets en mailadres waren binnen onze partij blijkbaar genoeg om een stemming over beleid van een eigen bewindspersoon te verwerpen. Dus zij lijken in die zin geleerd te hebben van die klassiek liberalen, die nieuwe VVD. En gedacht hebben, we gaan dit ook naar buiten toe. Gewoon meer bekend te maken hoe wij in de wedstrijd staan. Is dat een slimme strategie? Maarten Kruijf, is het iets wat. Nou, het doet me heel erg denken aan het CDA en de gedoogstrategie met Wilders. En als je zoiets hebt binnen de partij, hoe krijg je dat eruit? Dat gaat niet zomaar. Dat gaat gewoon sluimeren. Je zag al in het debat in de Tweede Kamer, de toon tussen Wilders en Jezilgus was ook niet verheffend. Dus ja, er gaan gewoon breuklijnen komen. Dat kan niet anders. Maar dit is precies wat er bij het CDA gebeurd is. Dat gaat zich nu, denk ik, herhalen bij de VVD. Ja, maar de vraag is interne strijd. En als er in de leiding geen ruimte is voor debat, komt de nieuwe generatie ook voor een deel aan. Mm-hmm. Ja, dan gaat dit gebeuren. Ja, de vraag is natuurlijk, gaat deze petitie iets doen? Hij is nu 442 keer ondertekend, zegt de initiatiefnemer. Aan het eind van deze dag wordt bekendgemaakt hoeveel het er uiteindelijk zijn. En ook namen en rugnummers worden dan gegeven. Dat kan ook interessante dynamiek zijn. Dan weten we dus precies wie hoe in de wedstrijd zit, Arjen. Wie hoe in de wedstrijd zit en ook wie durft, wat dat betreft. Want het is, je maakt je wel min of meer bekend als dissident. Ja? En dat wat je natuurlijk ook dat kan ook hele voordelige kanten hebben op de wat langere termijn. Ik denk niet dat deze petitie er nu toe gaat leiden dat de VVD op een stel en sprong de deelname aan die coalitie gaat heroverwegen. Tegelijkertijd zeggen een aantal liberalen, deze petitie zou een laatste stap zijn voordat ze hun lidmaatschap opzeggen. Kortom, als de partijleiding hier niks mee doet, als ze niet met ons hierover in gesprek gaan, als we niet mogen meekijken met bijvoorbeeld de totstandkoming van een regeerakkoord, dan kan het zomaar zijn dat ik mijn lidmaatschap opgeef. Dat kan nog wel wat gaan doen, toch? Lijkt mij, als dat zover is. Dat gaat verder dan alleen maar een interne discussie. Als er grote namen gaan opstappen. Nou ja, dat zal ze zullen wel gebruik moeten gaan maken van de verbindende krachten in dat bestuur. En ik hoop dat die er zijn. Anders gaat je partij. Als er Kamerleden gaan over nog gaan stappen en een zeteltje meenemen. Ze hebben een voldoende meerderheid nu in de coalitie, maar toch. Maar zover zijn we nog niet. Nee. We hebben nu een petitie, we krijgen straks de namen. En dan vervolgens is dan het is nog een hele hoeveel stap. Hoeveel prominente mensen zitten daarin? Ja. Van wie gaat er dan uiteindelijk daadwerkelijk op een gegeven moment zijn lidmaatschap opzeggen? En hoe prominent zijn die figuren dan? Maar het geeft natuurlijk wel aan dat er druk oploopt. Hè? En dat die druk ergens heen moet. Dus dan moet je als bestuur wel iets mee doen. Lijkt mij. Dan jullie mediamomenten. Ingrid, ik begin bij jou. Jij moest even wennen aan Dick Schoof als onze nieuwe premier in een bepaalde context. Nou, ik zag hem gisteravond met Zelensky. En zo werkt dat dus, beeldvorming. Je bent zo gewend aan Mark Rutte. En ik dacht ineens, oh ja, dat is onze nieuwe premier. Dus daar moet je nog aan wennen. En ik merkte bij mezelf een beetje een soort ongemakkelijk gevoel. Terwijl Dick Schoof is echt niet de eerste, de beste. Heeft heel veel internationale ervaring. Maar toch een beetje door die optredens in de Kamer en zijn eerste persconferentie, dat je denkt, oh jeetje, als dit maar goed gaat. Ja? Ja, dat had ik even. Terwijl die man is natuurlijk ontzettend ervaren. Heeft heel veel op allerlei podia en all over the world. En toch had ik het een beetje. Dat ik dacht, oh, gaat dit wel goed? En ging het goed? Ja, volgens mij was het prima. Dus het sloeg nergens op. Maar ik dacht wel, oh, dat is wat beeldvorming doet. Ja. Je ziet hem in de Kamer enorm onder druk. En dat je denkt, oh jee. En dan zie je hem ineens op een internationaal podium met Zelensky. Oh, ja. Hij zit natuurlijk heel goed in die veiligheidsdossiers. Dus hij zal dat ongetwijfeld heel goed doen. Ja. Maar ik moest gewoon even heel erg wennen. Ja. Heeft het je beeld gekanteld ook over hem? Ik denk dat je mensen altijd de voordeel van de twijfel moet geven. En ik had niet zozeer. Ik vond het niet altijd de sterkste optreden. Maar aan de andere kant denk ik, ga er maar aan staan. Ja. Heb ik ook enige mildheid. Ja. Arjen denk en ik, Martin, je moet ook in je rol groeien. Deden jullie dit gevoel van Ingrid? Nou, ik zag hem vooral hardlopen in Washington in een oranje shirtje. Dus toen dacht ik. En echt zo'n klassieke foto van. Werd gesignaleerd. Waarbij er aan alle kanten in de framing van afdruipt. Dat heb ik dan allemaal niet heel zorgvuldig gezien. Gedaan is. En toen dacht ik, nou, dit is hier is hij in ieder geval helemaal in zijn element. Gewoon even lekker hardlopen. Ja. En dan weer in een vergaderkamer met iemand. Toen hij daar stond in de kamer, toen had ik wel een beetje meelijden met hem. Denk, jongen, iedereen laat je in de steek en dan sta je daar in eentje. Ja. Dat is wel een moeilijke baan, hoor. Ja, maar hij had er zelf best wel een goed gevoel over naderhand. Ja, maar hij kan ook niet anders. Nee, hij kan moeilijk zeggen. Dat moet je dan ook nog zeggen. Ja, ja, dat is het. Ja, ja. Maar nu op het internationale toneel inderdaad met Zelensky, Joe Biden. Maar dat kan nu goed. Ja, daar ken ik hem ook van. Dat kan niet gewoon goed. Ja, maar misschien was dat het ook wel. Een soort van mededogen. Zo van, boe. Ja. Arjen, jouw oog viel op een artikel van de New York Times waarin Nederlandse voetbalfans werden beschreven. Links-rechts, zo gaan we nu de internationale boeken in? Ja, nee, dat is zo'n typisch Holland spreekt een woordje mee-achtig gevoel wat ik kreeg door dit New York Times stuk. En dan helaas dus inderdaad niet zozeer we spreken een woordje mee op het veld, maar naast het veld. Mm-hmm. Het is een reportage over de bus waarmee Oranje fans al jaren overal naartoe gaan. En interviews met supporters die dan afkomstig zijn, zegt de New York Times, uit Epe. En dan denk ik natuurlijk, ja, Amerikanen weten misschien niet allemaal waar Epe ligt. En dan legt de New York Times dus ook heel netjes uit. Dat is East of Amsterdam. Oh, mooi. Ja. En natuurlijk is er ook aandacht voor voor eigenlijk het hoofdgedeelte van de fanmars. En dan schrijft de New York Times: the most iconic part of the fan march has become the song Links Rechts, which translates as left right, by a party act named Snollebollekes, which directs people on a fast beat to bounce from, you guessed it, left to right. Nou, ik geloof niet dat ik dit hoef te vertalen, maar we staan er heel gelaagd op, wil je zeggen. Nou, ze hebben ons wel echt in de kern weten te vatten, denk ik. Ik vind het echt heel grappig. Het is gewoon bijna komisch, toch? Ja. Of niet? Dat we er zo op staan. Haal je de New York Times als Nederlands? Ja, en dan sta je met de. Ja. Ja. Ja, misschien heeft Dick Schoof daar ook wel in gestaan. Ik heb de krant van vandaag nog niet gezien. Met oranje shirt. Met oranje shirt, ja. Nu we de aandacht in de buitenlandse pers hebben besproken, is het tijd de blik naar binnen te richten. Hoe doet het Nederlandse journalie zijn werk tijdens dit EK? Er was in ieder geval best wat commentaar op het commentaar. Dat zou namelijk te saai zijn. Dumfries. Bellingham. Laatste kwartier komt in zicht. En Menu. Weg bij Memphis. Menu. Rice naar zijn ploeggenoot bij Arsenal. Saka. Opgelucht allemaal. Intussen de laatste 10 minuten. Die zijn ingegaan op weg naar misschien wel een verlenging. Dit was het commentaar van Nederland. Hij gaat van A naar B. We hebben nog zoveel minuten te gaan. Daar was kritiek op. Arjen, ik begreep dat jij vaker de VRT aanzet dan de NOS. Is dat om deze reden? Dat is enigszins om deze reden. Hoewel dat de meer is omdat ik het veel prettiger vind hoe er buiten de wedstrijden om aan analyse gedaan wordt bij de VRT. Dat is allemaal wat rustiger en het gaat wat meer over voetbal. Oh ja. En dat was gisteren ook toen in de rust op het Nederlandse tv alleen maar heel veel stoom uit heel veel oren kwam over het feit dat Engeland een penalty gekregen had. Waarvan ik ben vroeger verdediger geweest, ook absoluut vond dat het geen penalty was. Maar in een van de 700 reclameblokken zepte ik weer even naar de VRT. Mm-hmm. En daar was men het er ook over eens dat het geen penalty was. Maar toen zei Jury Mulder, die daar te gast was, die zei van, nou ja, ik werk in Duitsland, ik zie heel veel Duitse wedstrijden. En bij een Duitse VAR is zoiets als dit altijd een penalty. Oh, ja. En toen dacht ik, daar heb ik wat aan. Daar heb je nu wat heb aan. Ik iets. Ja. Nu weet ik wat meer dan wat ik zelf gezien heb. Ja, en dat dus zit er dus ook heel erg in de sfeer voor jou. Maar als het gaat om het commentaar, het was heel feitelijk. Nou, je las daar kritiek op sociale media, op Twitter bijvoorbeeld. Maar ook schrijver Mohamed Benzakour schreef een pittig opiniestuk in NRC. Fantasieloos gebabbel. Nu kent het Oranje sowieso geen smaakmakers. Of het moet hem zitten in een haarband. Maar moet het commentaar dan even zouteloos? Ingrid, deel jij deze mening of zit je helemaal niet te wachten op poëtisch commentaar? Als je poëtisch commentaar wilt, dan moet het ook wel echt heel goed zijn. En ik ben altijd ook wel fan van gewoon zakelijk. Want ik zie het al zelf. Dus ik heb daar veel minder moeite mee. Ik was, ik hou daar wel van, een beetje zakelijk. Als je de radio aanzet, heb je wel heel ander commentaar. Ja. Je ziet ook wel dat de commentatoren daar een beetje op afgestemd zijn. Volgens mij zat Jeroen Grute gisteren op de radio. Die heeft dan toch wat meer, vind ik. Ja, ik heb daar niet zo'n last van. Nee. Ik word soms helemaal gek van al die anekdotes. Dan denk ik, ik wil gewoon even die wedstrijd zien. Oh ja. Zo zie je maar. Marten Kruijf? Ik kijk een wedstrijd eigenlijk zonder commentaar. Dat heb ik niet nodig. Ik probeer gewoon naar die wedstrijd te kijken. En als je een show wilt, ja, ik ben nog van de tijd van Theo Komen. Die maakte er een hele show van. Ja, maar ook Theo Rijsma. Dus of we dat nou moeten willen. Theo Rijsma, ja. Fantastische commentaar. Niet het evenaren. Nee, dat is niet evenaren. We hebben natuurlijk even Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, gevraagd om een reactie. Hè, van, goh, hoe ontvangen jullie dit soort kritiek nou? Hij liet ons weten, zoals Koeman 17 miljoen bondscoaches heeft, hebben wij 17 miljoen Angela de Jongs. De een vindt het mooi als we emotie laten horen. De ander stoort zich daar juist aan. We hebben veel verschillende commentatoren die hun tv-werk trouwens combineren met radio. Dat is heel knap. En daar is altijd ruimte voor meer emotie. Nou, dat baal je natuurlijk ook net, Ingrid. Nou, over emoties gesproken. Nadat Oranje gisteravond verloor van Engeland, kregen zij vrij snel een microfoon onder de neus geduwd. Want hoe groot is het geloof in die laatste fase? Want jullie lijken hem eruit te gaan slepen, hè? Voel je dat ook? Hoe zit je hier nu? Ja, teleurgesteld. Stefan, goed dat je hier staat. Die laatste minuut, wat gebeurt daar? Stort dan je wereld in? Op dat moment wel. Neem je het jezelf kwalijk in zekere zin? Wat wil je dat ik hierop zeg? Ja, ja, Arjan, dit soort interviews. Ja, kijk jij die graag? Nou, ik kijk ze wel liever als we gewonnen hebben dan als we verloren hebben. Ja, wie niet? Ja. Maar nee, het is heel. Het is een godsonmogelijke klus natuurlijk. Omdat je spreekt met een sporter die echt heel. Nou, in dit geval heel erg teleurgesteld is. Dood op. Mm-hmm. En tegelijkertijd in zijn achterhoofd nog wat mediatrainingsaanwijzingen voelt rondzwiepen. En vervolgens als verslaggever heb je ook nog iets bedacht van wat is het gevoel waarmee die 10 miljoen mensen voor de tv zitten. Dus wat willen zij horen? Ja, en dan breng je ook nog mee in de vraag. Ja, dus dan krijg je vragen die zoals eigenlijk bij de meeste van deze neerkomen is van kun je misschien gaan huilen? En je ziet natuurlijk sportverslaggevers, hè, die proberen natuurlijk distantie te houden, want ze zijn journalist. Maar ja, als Oranje verliest, ben je als sportverslaggever, vind je dat ook jammer. Dus dat hoor je natuurlijk. Jij was verdediger, zei je. Ja. Stefan de Vrij ook. En die krijgt die bal tussen benen door. En dan vraag je, neem je het jezelf kwalijk? Ja. En je weet, 1 keer op de 100 keer overkomt jou dit als verdediger. Daar kun je niks aan doen. Dat Hij is geen een vraag. Heel goed antwoord. Die, wat wil je nou horen? Ja, hoe je dan voelt, snap ik. Maar dat is een vraag, daar kun je geen antwoord op geven. Nee. Hoe had hij het anders gekund? Nou, eigenlijk had hij moeten zeggen, Steven, je hebt een fantastisch wedstrijd. Je bent een van de beste spelers die er was. Voel je niet vreselijk lullig dat je met zo'n pechgeval dat de bal tussen je benen doorgaat? Ja. Daar kun je ook niks aan doen. Waarom kon die Engelsman zo makkelijk ingespeeld worden? Wat ging er mis op het middenveld? Precies. Ja, want daar gebeurt begon nooit op het laatste punt. Nee. Mooi, hè? Hadden wij het maar mogen doen, hè? Ja, dat is zo veel beter geweest. Altijd makkelijker als... Maar we waren erbij en dat was prima. Dat was prima, mooi zo. Tot slot even jullie zomertips. Ze mag altijd van alles zijn, hè? Een boek, een serie, een podcast, een theaterstuk. Wat moeten we zien, horen, doen deze zomer? Arjen, jij wilde graag een boek tippen. Welke? Ja, het boek De Redder van Matthijs Deen. Dat is een zogenaamde wadden-thriller. Matthijs Deen heeft allerlei soorten boeken geschreven, maar is een Nederlander die een paar jaar geleden door zijn Duitse uitgever min of meer gesommeerd is van, ga je thrillers schrijven? Want volgens mij ben jij daar geschikt voor. Okay. En ja, dat is dus zo. Dit is zijn derde en het gaat dus over een lijk wat 20 jaar na dato ergens aanspoelt. En het lijkt van een man van de reddingsbrigade te zijn. En het aardige van die thrillers is, vind ik, dat heeft Matthijs Deen ook wel eens gezegd, wat mij het minste interesseert aan een thriller is de moordenaar. Het gaat mij om wat zo'n geval doet met de mensen eromheen. En zo gaat dit ook. Ja. En het gaat ook nog over ouderschap, vaders en zonen, verlies, trauma's enzovoort. Een echte tip. Lekker gelaagd. Dus De Redder van Matthijs Deen. Ingrid, jij wilde graag iets tippen uit eigen koker. En vanuit, dat mag. Dat mag, een keer, hè. Ja. Nou, we blijven in de true crime deze keer. De podcast Sicko, de verdwenen marechaussee. Hij is 10 jaar geleden spoorloos verdwenen, deze Sicko. En Margriet Brandsma heeft dit voor ons gemaakt, samen met 2 medewerkers van ons. En het is een hele spannende en ook wel ontluisterende podcast. Er zijn nu 4 afleveringen en naar aanleiding van deze serie zijn heel veel tips binnengekomen. Dus er komen nog 2 nieuwe afleveringen. Ah, mooi. Ja. Sicko, de verdwenen marechaussee, dus jouw tip. En De Redder van Matthijs Deen is jouw tip, Arjen. Arjen Fortuyn, Ingrid Spijkers, allebei bedankt dat jullie hier vandaag wilden zijn in het Mediaforum. NPO Radio 1. We gaan naar het NOS Nieuws. Kerstje van Dorold Megens. Crowdfunding gaat vrouwen beter af dan mannen, blijkt uit onderzoek door de Maastricht University naar het fenomeen van geld vragen aan het grote publiek. Dat ze succesvoller zijn, komt mogelijk doordat vrouwen door banken worden gediscrimineerd ten opzichte van mannen. Ze gaan dan met relatief betere campagnes dan die van de mannen op zoek naar alternatieven. Nu de vakantie in delen van Nederland is begonnen, wordt het steeds drukker op luchthaven Schiphol. Maar de medewerkers daar maken zich zorgen omdat het personeelstekort nog altijd niet is opgelost. Dat blijkt uit een enquête van de FNV. Het gaat allemaal maar net om het rooster te vullen, zegt deze medewerker. Hier en daar hebben we wel gaten, dat wel. En dat proberen met elkaar op te lossen waar het kan. En zo niet, ja, dan is een vertraging niet weg te werken. Het moet niet echt gekker worden, want dan gaan er veel vertragingen gebeuren. Omdat, ja, je hebt personeel nodig om de kisten te laden. Schiphol zegt in een reactie in gesprek te blijven met de vakbonden en bedrijven op de luchthaven om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dankzij een nieuw rekenmodel van het Alzheimer Centrum Amsterdam kunnen artsen beter voorspellen hoe snel patiënten met Alzheimer achteruit zullen gaan. Het ziekteverloop bij Alzheimer verschilt erg per persoon. Maar op basis van een scan, geslacht en leeftijd kunnen nieuwe patiënten nu beter worden ingelicht over hun toekomstperspectief. Een 1-jarige baby heeft in de Amerikaanse staat Louisiana 2 dagen in de berm van een snelweg gelegen. Het kind was ongedeerd. Voor het leven van het jongetje werd gevreesd nadat zijn 4-jarige broer dood was gevonden bij een meer. De 25-jarige moeder was zaterdag hals over kop met de jongens van huis vertrokken en sindsdien onbereikbaar. De vrouw is opgepakt in Mississippi. We gaan voor de situatie op de weg naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim moest op de weg. Ja, vrij goed hoor. Toch een paar problemen. Allereerst de A27, Gorkum richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 5 minuten. En de N9 is nog altijd dicht in beide richtingen bij Schoolrol. Komt er een ongeluk. Momenteel zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid, dus hou rekening met wat extra reistijd. Tot 11:30, Roos Abelman. Van een rechtszaak zien we vaak maar een stukje. Als je er niet bij hebt gezeten dan en je bekijkt het vanuit bijvoorbeeld de media. Je ziet de uitspraak, je ziet een beeld van een verdachte of de rechter. Maar als je uren doorbrengt in de rechtszaal wordt het een biotoop, een landschap waarin iedereen zijn rol van waarde heeft. Kunstenaar Machteld Aartsen en criminoloog Tasnim Anwar proberen het in een expositie te tonen, die biotoop. En ze zijn allebei hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We zagen niet zo heel lang geleden Donald Trump, hè, tijdens zijn rechtszaak. We zagen hem knikkenbollen. Jullie hebben, om deze expositie te maken, ongetwijfeld uren doorgebracht natuurlijk in zo'n rechtszaal. Heb je wel eens moeten vechten tegen de slaap? En dan vraag ik eerst even aan jou. Dat is niet, want jij zat er gewoon naar te kijken eigenlijk, hè, vanaf de tribune. Nee, heb je wel eens dat je denkt, oh jongens, even bijtrekken? Nee, nooit. Nee? Nee, ik vind het ontzettend leuk om daar te zijn. En de zaken waren ook wel vaak heel spannend. Ja, ja. Dus ik heb me nooit verveeld eigenlijk. Het houdt jou wel wakker. Ja, ja. Zeker. Machteld, jij bent natuurlijk aan het werk. Jij bent aan het tekenen. Je hebt de luxe niet om in slaap te vallen. Nee, nee. Nee, ik ben dan non-stop aan het kijken, aan het vastleggen, aan het tekenen, aan het meeschrijven. En alles op een velletje papier. Ja, ja. En meerdere. Ja. Dus jij bent bijna blij dat zo'n zaak langer duurt. Zeker, zeker. Dan kan je nog meer vastleggen. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, zometeen een uitgebreid gesprek over jullie expositie en vooral ook ja, hoe jullie daartoe gekomen zijn. Spraakmaker vandaag is Marten Cruijff. Hij vindt dat we moeten nadenken over de vraag hoe we voorkomen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, nadat de strijd zelf ten einde is, nog generaties lang doorwerkt. Hoe voorkom je een decennia durende blijvende haat tussen bevolkingsgroepen? En welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? Dat allemaal zometeen. Nu eerst, meneer de Cruijff, de vraag waarmee u ons verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, Ausbij, Miet, Nacht, Zeit. Maak het rijtje even af, meneer de Cruijff. Ja, dat is DMD. Ausadministratie, Twitter, de Genubeke Mees. Netjes. Ja, deze derde naamval gebruik je voor een meewerkend voorwerp in een zin. Nou, wie weet het niet eigenlijk, hè? Basiskennis. Toch, verslaggever Thomas Schuurman? Nou, ik was wel onder indruk, hoor, wat ik net hoorde. Ik wist dat u goed Duits kon, meneer de Cruijff, maar zo makkelijk. Ja, dat maakt jaloers. Want ik heb vooral onthouden dat een goede relatie met je Duitse docent belangrijk is. En laat het erop houden dat we niet in die fase van mijn leven althans op één lijn zaten. Maar meneer de Cruijff, over dat Duits. U heeft dit EK veel naar voetbal gekeken, hè? U bent voetballiefhebber. En u heeft zich wel eens een potje zitten ergeren. Waarom en waaraan en wat wil u van me weten? Maar ik hoorde dat commentatoren of verslaggevers uit Nederland in het Engels vragen stelden aan Duitsers die in het Engels gingen antwoorden. En denk ik, wat zijn we aan het doen, joh? Het is een fantastisch mooie taal, Duits, hè? Als je praat over gisteravond, zou de Duits zeggen himmelhoogjauzend oder zum Tode betrübt. Hoe mooi is dat? En dan gaan we met Duitsers in het Engels praten, terwijl onze banden met de Duits eigenlijk veel nauwer zijn, economisch, politiek, sociaal, dan met Britten. Dus waarom mijden die Duits taal zo? Ja, nou, daar ben ik eens even over gaan nadenken. We zitten in het NPO-gebouw met Radio 1 en om de hoek zit de NOS. En ik zit naast een voormalig correspondent Duitsland. Want sinds 1 januari is hij plaatsvervangend chef Jeugdjournaal. Wouter Zwart, jarenlang correspondent geweest in Duitsland. Is het zo slecht gesteld met het Duits van ja, je collega's ook? Schönen guten Morgen. Allereerst maar, hè. Binnenkomertje. Meneer de Cruijff, goedemorgen. Ik ben op één punt natuurlijk al hard stochtelijk met hem eens. En dat is de liefde voor de prachtige Duitse taal van onze oosterburen. Is het slecht gesteld met het Duits in zijn algemeen in Nederland? Ja, ik denk wel dat er een momenteel gebrek aan enthousiasme is voor zowel de Duitse als de Franse taal. Iets wat nogal vanzelfsprekend was, hè, laten we zeggen. 10, 20, 30 jaar geleden. Maar bij collega's dat bijvoorbeeld niet? Nee, je merkt dat wat af begint te nemen. Maar ik denk niet dat overigens iets is wat alleen maar in de journalistiek speelt. Ik denk dat in algemene zin in Nederland ook wel het geval is. Overigens hebben wij bij de NOS natuurlijk wel hele duidelijke regels. En laat dat duidelijk zijn. Wij hebben sinds mensenheugenis 1, soms al 2 calls tegelijkertijd in Duitsland. Want ja, het is een ontzettend belangrijk land voor ons. Economisch, politiek. En een van de vaste voorwaarden is natuurlijk dat je de Duitse taal uitstekend beheerst, al was het maar omdat je ja, doorvrochte analyses moet maken samen met Duitsers over de economie, over de politiek. Ja. Maar laten we heel even naar die voorbeelden gaan. Hè. Ik zag een paar dagen geleden bijvoorbeeld Studio Voetbal. Op het einde kwam Marcel Kittel met de avondetappe en die corrigeerde Sjoerd van Ramshorst dat ja, Studio Voetbal toch niet goed werd uitgesproken. Het zit hem dus al in die hele kleine dingetjes. Het zit hem in die hele kleine dingetjes en het zit hem bijvoorbeeld ook bij de commentatoren, hè, die best wel even kunnen leren hoe je de namen van de spelers uitspreekt. Hoe heet die spits ook weer? Vuurkroek? Ja, wat is het nu? Ja, volle kroeg hoorde ik op een gegeven moment. Maar het is Vuurkroek inderdaad. En we hebben natuurlijk meneer Wurt, ontzettend groot talent. Wiert? Nee, Wurt. Oh, ja. En niet Wiert, inderdaad, zoals vele mensen zeggen. En Gundogan is Gundogan. Ja. Maar, en zo heb je nog meer van dat soort namen, inderdaad. Ja. Ja. Hoe ging dat dan bij jou? Hè? Want ja, je bent jarenlang correspondent geweest. Te beginnen in China, toen naar Amerika en toen naar Duitsland. Moest je die taal helemaal leren? Wat zijn eigenlijk de eisen die er vanuit de NOS dan worden gesteld? Die zijn best streng. En dat is ook logisch. Hè? Als je een land en een bevolking echt tot in de haarvaten wil begrijpen, tot in de ziel wil begrijpen, dan zul je die taal ook machtig moeten zijn. Dat kan gewoon niet anders. En dus werd het blokken? En dus werd het blokken. Ook ik was op niveau 4 VWO. Ja. Maar ik ben daar wel met volle passie ingesprongen. Anders dan zou ik deze baan ook niet moeten nemen. Ik vind het overigens wel ietsje anders, met alle respect, ook voor meneer De Kruijf. Als je als verslaggever bijvoorbeeld even de grens overspringt om een paar dagen de oranje gekte daar te registreren. Want dat was bijvoorbeeld een paar dagen geleden bij het Radio 1 Journaal het geval. Hè? Een algemeen verslaggever wordt eigenlijk naar Duitsland gestuurd om sfeerreportages te maken. Is dat anders dan een Duitsland-correspondent? Moet je dan een oogje toeknijpen? Nou, het is natuurlijk wel beter als iemand de Duitse taal gewoon helemaal machtig is. Maar laten we eerlijk zijn, het was vooral de bedoeling voor verslaggevers om daar de oranje gekte te registreren. En ja, dan loop je wel eens tegen een Duitse kroegbaas aan. En ja, dan kun je inderdaad proberen dat met matig Duits te doen. Of dan is je Engels ook makkelijk. Dan los je het in het Engels op. We zijn inmiddels ook alweer een paar jaar verder sinds dat de Duitsers ook bijna geen Engels spraken. Dan komen we er met z'n tweeën heus wel uit. Het is beter dat het verhaal begrijpelijk is dan dat het met hakkelend Duits gebeurt. Stoort je niet zo aan een collega die dan in het Engels zo'n repootje maakt? Ik heb het liever wel natuurlijk. Ja. Dat is mooier. Dat neemt iets meer karakter met zich mee. Maar nee, ik stoorde me er niet aan. Nee, absoluut. Ja, het blijft een prachtige taal. Maar ja, hij is niet voor iedereen weggelegd, meneer De Kruijf. En ik weet dat u het dus vloeiend spreekt. U heeft heel veel gedaan, hè, aan de Duits-Nederlandse relaties. Als het om het leger gaat, kunt u misschien tot slot een paar mooie woorden over die geweldige taal in het Duits spreken. Nou, ik zeg, als we praten over voetbal, zak, tak, ab in die hulle, klotsen, niet klekken. Geweldig. En kon u een beetje leven met wat Wouter Zwart zei? Ja, dat zei, ik wel. Als iemand heel even de grens overgaat, ja, maar punt dan is loop je wel eens tegen een Duitser aan. Ja, snap ik wel. Maar het punt is dat de Duits taal veel minder breed is verspreid dan dat het was binnen Nederland en dat veel minder mensen Duits spreken. Ja. En eigenlijk is dat raar, want het is een buurland met enorme waarde van ons. Dus dat is zonde. Dat mag wel wat meer. Dankjewel ook, verslaggever Thomas Schuurman. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Als het gaat om rechtbankzaken die we in de media voorbij zien komen, dan krijgen we beeld van één verdachte, van één rechter, van een advocaat. Stukjes van het hele landschap dat een rechtszaal eigenlijk is. En precies dat landschap willen kunstenaar Machteld Aartsen en criminoloog Tasnim Anwar laten zien in een expositie. En die is vanaf morgen te zien in de rechtbank in Rotterdam. En Tasnim, dit is allemaal begonnen toen jij tekeningen bij een promotieonderzoek wilde hebben. Hoe ging dat? Ja, dat klopt. Ik heb vanaf 2017 een promotieonderzoek gedaan naar de financiering van terrorisme. En daarvoor ben ik in de rechtbank geweest om de zaak te observeren. En op een gegeven moment, aan het einde van zo'n promotietraject, moet er een boek komen of een publicatie van het onderzoek wat ik heb gedaan. En ik kende Machteld al van eerder werk wat we samen hadden gedaan. En ik wilde graag iets bijzonders van het promotieboekje maken. Ja. En toen kwam ik er ook achter dat Machteld ooit rechtbanktekenares was geweest. Dus het kwam heel mooi samen. Ja. Toen zijn we samen op stap geweest. Dat was helemaal aan het einde van mijn promotietraject. Zijn we toch nog samen, hebben we één zaak in Limburg kunnen volgen van ook een financieringszaak. Mm-hmm. En die samenwerking was zo bijzonder en een verrijking voor ons allebei. Voor mij als onderzoeker en ik denk ook voor Machteld als tekenaar. Dat we hebben besloten om na de promotie, dus het promotietraject was op een gegeven moment afgerond. Mm-hmm. Ik ben gepromoveerd. En de zaken bleef mijn interesse houden. En omdat de samenwerking dus zo goed was, zoveel waardevolle inzichten hadden gebracht, zijn we gewoon verder gegaan. En we wisten ook niet, we hadden nog niet van tevoren bedacht dat het een tentoonstelling zou worden. Nee. Maar we wisten wel dat er een heel mooi verhaal te vertellen was. En dat wilden we graag vertellen. Dus samen rechtbankzaken bezoeken. En jij kijkt daar met jouw blik naar. En Machteld, jij tekent. Ik teken dan, ja. Dus zo begon het samen het veld in. Ja. En dus inderdaad in Venlo. En de meeste zaken rond terrorisme vinden plaats in Rotterdam. Daar volgde een iconische zaak van Samir A. Mm-hmm. En dat ging, dus het eerste keer dat je daar zo binnenkomt, word ik ook onderdeel van het arena van zo'n rechtbank. Ja. En nou ja, dan ga je tekenen. Ja, want wie zitten er allemaal? We kunnen het bedenken. Hè? De rechter zit daar natuurlijk, de verdachte zit daar, iemand van het Openbaar Ministerie. Dat is wat wij normaal gesproken zien. Maar jullie zien veel meer. Je ziet zelfs jezelf zitten. Wie zit er daar nog meer in zo'n rechtbank? Nou ja, het is inderdaad. Zeg maar, buiten de rechtbank ziet iedereen altijd de verdachte. Mm-hmm. En misschien ook een tekening van de rechter. Maar zo'n zaak kan er ook een hele dag duren. En dan zie je ook echt om je heen de bode, het publiek, familieleden, journalisten, geïnteresseerden. Ja, noem maar op. Ja, ja. En jij dacht, hey, we begeven ons hier eigenlijk in een soort biotoop, in een ecosysteem wat helemaal op zichzelf staat. En ik wil dat in zijn geheel eigenlijk vatten. Ja, en wat ik ook eigenlijk heel belangrijk vind, nog steeds, is dat je niet alleen maar een klein elementje te zien krijgt, maar het grote geheel. Dus de complexiteit van zo'n zitting. Dus wij zien als buitenstaander vaak gewoon één onderdeel. En mm-hmm. hebben daardoor ook meteen een mening. Terwijl door daar aanwezig te zijn, vond ik het dus ook echt als een landschap. Alles heeft zijn eigen plek, eigen rol. En vanuit die rol wordt het geheel ook zichtbaar. Meer nuance? Brengt het meer nuance? Absoluut, absoluut. Ja? En ook, je krijgt daardoor ook veel meer respect voor de rechtsstaat. Ja. Ja, Tasnim, voor jou is de rechtbank natuurlijk bekend terrein. Maar door de tekeningen van Machteld, begrijp ik, ging jij er ook anders naar kijken? Ging je dingen opvallen? Bijvoorbeeld simpelweg, wie zit waar? Ja, klopt. Dus lange tijd was ik in mijn eentje in de rechtszaal. En dan was ik gewoon heel druk bezig met de inhoud van de zaak. En nou, hoe Machteld alleen maar aan het tekenen was, was ik alleen maar aan het schrijven. Mm-hmm. En toen ik samen met Machteld ging werken, en toen liepen we naar buiten en dan vertelde Machteld, ja, en deze interactie ging zo. Of de verdachte zei toen even dit tegen de advocaat. En of waarom zit het OM naast de rechter en niet tegenover de rechter, zoals je vaak in de film ziet. Oh ja. En nou, als onderdeel van het onderzoek wat we ook hebben gedaan naar aanleiding van de tentoonstelling, zijn we ook in gesprek geweest met advocaten en officieren van justitie, ook precies over wie zit waar in de rechtszaal en wat betekent dat. Oh ja. Dus het OM zit naast de rechter. Dat zegt iets over de rol die het OM heeft in de Nederlandse rechtspraak. Het heeft een magistratelijke rol. Niet zoals in de VS, wat we zien in de series of in de films, dat het OM en de verdediging allebei tegenover de rechter zit. Ja. En we zien ook bijvoorbeeld de verdachten. In onze zaken spelen die echt een hele grote rol. En het is het moment waarop zij, ja, waarop de rechter hen vragen stelt en zij hun verhaal kunnen vertellen. En ze zitten ook in het midden van de zaal bijna. Mm-hmm. Of een prominente plek. En dus dat, terwijl in andere landen zitten verdachten bijvoorbeeld afgeschermd in een dok of achter glas. En bij ons is dat niet zo. Oh ja. Dus ineens gaan je allemaal dingen opvallen die misschien vanzelfsprekend lijken, maar een enorme interessante geschiedenis hebben. En ook iets zegt over hoe de rechtsstaat in Nederland werkt en waarom. En, Martin Kruijf, ooit zo nagedacht ook over hoe zo'n rechtszaal een eigen biotoop is? Ik bedoel, je bent er wel eens geweest, denk ik? Ja, een beetje wel. Ja. Ik ben een aantal keer voor de militaire kamer geweest. Dan in Arnhem, omdat mannen, jongens, meisjes van mij voor de rechter moesten komen. En dan zie je dat het toch anders gaat dan in die Amerikaanse films. Dat is wat mij het eerste opviel. Totaal andere indeling. En vooral ook de toon die de rechter aanslaat opzichte van de verdachte, die is heel anders dan dat we dat kennen uit films. Ja? Ja. Kun je dat omschrijven? Vragende wijze, met respect, niet alleen in een beschuldigende rol, en zoveel mogelijk de verdachte aan het woord laten en zijn of haar mening naar voren laten brengen. Oh ja, dat herken je, zie ik. Ja, absoluut. Dus er is natuurlijk naar aanleiding van een zitting wordt er strafrechtelijk onderzoek gedaan en dat komt dan in een strafdossier. Maar de rechters willen ter zitting zelf ook vragen stellen, inderdaad, en van de verdachte zelf horen waarom iemand iets heeft gedaan of hoe dingen nou zijn gelopen. Wat wij ook zagen in de zaken is dat er echt veel aandacht ook was voor de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Ja, dus ik herken helemaal wat je zegt, dat de rol van de rechter in Nederland heel actief is. En dat maakt rechtszaken ook juist helemaal niet slaapverwekkend. Maar wat je zei in het begin. Ja, dat Donald Trump bij zijn eigen zaak in slaap was gevallen. Dat we dat toen zagen. Laten we even een aantal van die tekeningen die we kunnen gaan zien eruit lichten. Jullie hebben bijvoorbeeld een ode aan de bode. Oh ja. Waarom? Machteld, beschrijf even die tekening die je van een bode maakte. Ja, ik heb wat meegenomen natuurlijk hier. Ja. Voor de. Ja, leuk. Laat maar zien. Ja. We zien hem. Je en ziet een mensen die meekijken via de webcam kunnen hem nu gewoon zo zien, hoor. Oh, dus ja, we hebben hem. Nou ja, goed. Wij hebben ons gericht dus op terrorismezaken. En dus om terug te gaan naar het begin, Sami A. En daarna zijn we de vrouwen die terugkeerden uit Syrië, zijn die gaan volgen. Dus heb je in die rechtbank hele zware verhalen die je vastlegt. En ook heel veel emoties zijn daarbij betrokken. En toen ik daar aan het tekenen was, nam ik ook de bode mee. En dat was eigenlijk voor de rechtbank ontzettend leuk. Die zeiden, kom kijken, kom kijken. Gert is getekend. En Gert, je ziet gewoon een man voor een deur staan, hè? Daarboven is Andy, staat... Dan? Ja. Is dat Andy? Ja, en Andy kun je eigenlijk... Ik vergelijk het altijd met als een vogel. Die is degene die verbinding heeft binnen de rechtbank en buiten de rechtbank. Oh, ja. Dus die, zoals Fieke dan, die heb ik ook getekend, die zegt... ik ben de tussenschakel tussen buiten en binnen de rechtbank. Oh ja. En dat die rol, je krijgt er nooit te zien, is heel waardevol. Ook die hele menselijke begeleiding. Ook als er allemaal mensen bezig zijn geweest binnen de rechtbank of binnen de rechtszaal. Dan is er even een pauze en dan kom je daar in een soort halletje terecht. Dat heb ik ook allemaal vastgelegd. En daar wacht je. Maar er wordt ook heel veel gepraat onderling. Worden emoties gedeeld, frustraties. En die bode moet het allemaal begeleiden. Ja. Ja. En vond iedereen het oké om getekend te worden? Ja, eigenlijk ging dat allemaal natuurlijk. Op een natuurlijke manier. Ja. Eigenlijk was het andersom. Ik ging tekenen, dat was bij de eerste zaak. In die rechtbank Rotterdam. En toen kwam de rechters naar me toe om te vragen, mag ik kijken? Oh ja. En toen zeiden ze van, oh, eindelijk kunst in de rechtbank. Ja. En vervolgens ontvouwde zich eigenlijk het landschap. En vonden mensen het juist leuk om getekend te worden. Ja, om zichzelf zo terug te zien. Ja. Maar je tekent niet alleen, je voegt ook tekst toe. Klopt. Is een tekening alleen niet genoeg? Nee, blijkbaar niet. In dit geval niet. Nee. Nee. Maar dat kan ook wel schuren, want ik zag bijvoorbeeld één tekening voorbij komen. Die hebben we denk ik niet hoor, maar die kan ik wel omschrijven. Daar zie je dus de verdachte zitten, Samir A. En die wordt dus verdacht van terrorismefinanciering. Dat betekent dat hij geld heeft overgemaakt naar mensen in IS-gebied. Vrij fors veel geld ook. Maar er staat dan een tekst bij met, ik ben je dankbaar dat je ons uit die kampen wilde halen. Ja, dit is één tekening van een geheel. En daarom is het heel belangrijk dat je het hele panorama eigenlijk in beeld krijgt. Dat krijg je dan te zien in de tentoonstelling. Ja. Maar dat is dan dus de nuance ook. Hè? Ja. Er is altijd een andere kant van dat verhaal. Ja, precies. Als je het alleen ziet, dan denk je, poef, nou, ik weet het niet hoor. Hè? Nou, en dat vind ik ook heel mooi binnen zo'n binnen die rechtspraak. Ik teken, dat is mijn vak. Ik hoor de OM, Openbaar Ministerie. En ik denk, oh, en dan hoor je de advocaat. En dan denk je ook, oh, moet je het als rechter daar uitspraken over maken met een enorme... verantwoordelijkheid. Ja, en ook bewust daarom teken je, begrijp ik, met zachte lijnen, hè? En pasteltinten. Ja, ik had ook stiften kunnen pakken of een iPad. Maar ze zeggen wel eens, medium is the message. En in dit geval vind ik het heel fijn om het een zacht beeld terug te geven aan de... Aan het publiek. Dat is niet, wat voegde de dynamiek van de aanwezigheid van Machteld voor jou toe? Want normaal gesproken zou je in een rechtbank zitten en volg je de zaak. Punt. Maar zoals Machteld zei, doordat ik aan het tekenen was, ontstonden er ook weer gesprekken. Ja, leerde absoluut. Je daar nog wat van? Heb je nieuwe inzichten gekregen daardoor? Ja, dus bijvoorbeeld de gesprekken die we hebben gehad met advocaten en officieren over wie waar zit en wat het betekent. Mm-hmm. Ik zag ook ineens een hele menselijke kant of zo van bijvoorbeeld advocaten die het iedere zitting nog steeds spannend vinden om zo'n zaal binnen te lopen. Dus dat vond ik ook heel bijzonder. En hoe zij zelf keken naar het systeem en hoe alles samen functioneerde en dat ze daarop gingen reflecteren. Dus dat waren voor mij hele waardevolle inzichten, ook als wetenschapper, van hoe werkt het recht nou in de praktijk. Ja. Ook denk ik dat door de tekeningen we veel meer benaderbaar werden. Dus dat de rechter naar Machteld toe kwam om te vragen, mag ik kijken naar de tekeningen? Nou, niemand kwam ooit naar mij toe om te vragen, mag ik kijken naar je notities? Ja. Die zijn ook heel leuk. Ja. Dus dat was ook heel waardevol. En ook met die tentoonstelling moet ik zeggen, ik heb daar zoveel van geleerd. Mm. Omdat, en ik zei dat net nog tegen Machteld, ik had met mijn beperkte kennis van kunst en compositie, mm-hmm, bedacht dat de tentoonstelling heel erg van die eyecatchers zouden zijn. Dus grote vellen, grote tekeningen. En dan, yeah, je gaat naar één tekening en dan kijk je naar de volgende tekening. En hoe het in de praktijk is geworden, is dat het een soort film is waar je binnenloopt. Dus het zijn veel meer kleine tekeningen, mm-hmm, die inderdaad samen dat landschap heel mooi samenbrengen. Ja. En je moet dus dat hele landschap zien. En vooral, ja, dus niet zoals ik net deed, tekening voor tekening. Precies. Want jullie willen de nuance terugbrengen, de menselijkheid ook. En die wordt denk ik wel goed vertolkt toch weer in één tekening. Want dat is van iemand in een rolstoel. Oh, en die, ja, draait zich om. En die hebben we, als het goed is, en die kunnen we ook laten zien via de webcam. Wat is daar het verhaal van? Ja, dat was een hele bijzondere zitting van ook een vrouw die is gerepatrieerd uit kampen in Syrië. En zij stond dan terecht voor verschillende misdrijven. En ja, zij kwam binnen en toen zei de rechter ook, draai haar maar even om naar de publieke tribune, dan kan ze haar familie begroeten. Ja, dus daar kwam ineens heel mooi de menselijke kant van het recht ook weer naar boven. En werd ook tijdens de zitting heel duidelijk dat alle partijen hadden meegewerkt om naast het vastleggen natuurlijk van de strafbare feiten die waren gepleegd, ook te kijken naar zorg die zij nodig had. En wat kon er haar geboden worden om te resocialiseren. Ja. En daarin werd dus inderdaad die menselijke kant van het recht heel mooi duidelijk. En was een heel mooi moment ook dat zij omdraaide en ging zwaaien naar haar familie. En ze maakte nog een beetje een grapje over mensen waren veranderd. En ja, dus er kwam ook een soort luchtigheid in de zaak die anders toch over hele zware onderwerpen ging. En ook dat die zwaarte en luchtigheid elkaar mochten afwisselen was mooi. Ja, ja, dus voor iedereen die behoefte heeft aan de nuance als het gaat om rechtszaken, moeten vooral eventjes naar jullie tentoonstelling gaan kijken. De expositie The Courtroom as a Landscape wordt morgenmiddag geopend en is dan tot eind september te zien in de rechtbank in Rotterdam. Kunstenaar Magnet Aars en criminoloog Tasneem Anwar, dank jullie wel voor jullie komst. Ja, en iedereen welkom vanaf 4 uur natuurlijk. Spraakmakers. We waren zo dichtbij. Zijn we zo dichtbij? Ja, dat kun je wel zeggen. We waren zo dichtbij, hè. Dus Van Dijk was daar heel dichtbij met zijn linkervoet zo te zien. Als je er dan zo dichtbij bent en in Dortmund op 1,5 uur rijden voor de meeste mensen. Dichtbij. Ja, ik vind het echt. Het is gewoon een volksfeest. En wij, dat wij hier mogen zitten. Hij kwam er dichtbij. Verbrussen, maar het was net niet genoeg. Ja, dat zijn echt sterspelers. En als je dan ziet dat je zo dichtbij bent. Klein, zoek het dichtbij. Even later is Dumfries zelf dichtbij een doelpunt. Decennia lang zijn we al niet zo dichtbij een finale geweest. Ja. Bij de mannen. Bij de mannen. Ja, heel goed. Stop. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom houdt iemand van insecten? Ze zien er echt bijna een soort van buitenaards uit. Dat je ook denkt, hoe kan dit bestaan op dezelfde planeet als wij? Exotisch in hun uiterlijk, maar voorspelbaar in hun gedrag. Als je alles weet over een koninginnenpage, dan kom je nooit een koninginnenpage tegen die zich niet gedraagt als een koninginnenpage. Geruststellend in een verder ondoorgrondelijke wereld. Voor mij kan het best wel eng zijn om bijvoorbeeld naar een fietsenmaker toe te gaan die ik nog niet ken. Deze week in Docs, de Keververzamelaar. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Mijn afscheid Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Hallo, ik ben Loes Haverkort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Barst. Nou, lekker begin van de dag. Autotaalglas.nl. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. We hebben het te weinig over de menselijke kant en de langere termijn gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De onderlinge haat kan nog generaties voortduren. Dus daar moet nu tijdens die oorlog al over nagedacht worden. Hoe, horen we zo van oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Maar nu eerst, het OM gaat twee Amelanders vervolgen voor geweld tegen journalisten tijdens Sinterklaas. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. Twee mannen van Ameland worden vervolgd voor het belagen van journalisten. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging. In december vorig jaar wilde een camerateam van Omroep Poont verslag doen van het Sinterklaasfeest op Ameland. Ze werden bij aankomst door meerdere mensen lastiggevallen, waardoor er een dreigende situatie ontstond. De twee Amelanders van 23 en 32 jaar oud hebben volgens het OM daarna de verslaggevers achtervolgd en gedwongen te stoppen. Daardoor zou een gevaarlijke verkeerssituatie zijn ontstaan en een aanrijding hebben plaatsgevonden. De NAVO-landen die op dit moment bij elkaar zijn in Washington hebben fel uitgehaald naar China vanwege de rol van China in de oorlog in Oekraïne. Rusland kan die oorlog niet voeren zonder de steun van Peking, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg daarover. China provides dual-use equipment, microelectronics, a lot of other tools, which are enabling Russia to build the missiles, to build the bombs, to build the aircraft, to build the weapons they are using to attack Ukraine. En China heeft inmiddels gereageerd, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Ze reageren zoals ze van ze gewend zijn. De Chinese ambassade in Brussel heeft hier het een en ander over gezegd. Die zegt, we eisen dat de NAVO onmiddellijk zijn misconcepties ten aanzien van China corrigeert en de koude oorlogsmentaliteit overboord gooit. Gaan dan verder met stop met het trompetteren van de zogenaamde China-dreiging. Stop met het aanwakkeren van confrontatie. Doe wat voor wereldvrede en stabiliteit. Ja, ik vermoed dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hier dadelijk in hun dagelijkse persconferentie ook in vergelijkbare harde woorden iets over gaan zeggen. Ja, China voelt op dit moment echt geen enkele noodzaak om Rusland te laten vallen. Steunt het niet met wapens zoals Noord-Korea doet. Wel met halffabrikaten, grondstoffen, spullen die mogelijk ook op het slagveld belanden. Maar goed, ja, de NAVO nu in zijn statement zegt, dus China zal hier een prijs voor moeten betalen. Ja, wat die prijs dan is, dat zullen we moeten afwachten. Het Alzheimer Centrum Amsterdam heeft een rekenmodel ontwikkeld om de achteruitgang bij dementie te voorspellen. Als mensen de diagnose hebben gekregen, is dat vaak de grootste vraag. Met een scan kunnen patiënten beter worden ingelicht over hun toekomstperspectief. Schiphol kan nog altijd met een groot personeelstekort. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat bijna 90% van de medewerkers zich zorgen maakt over de zomerdrukte. 2 jaar geleden leidde het personeelstekort tot enorme wachtrijen. Bijna 8 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Nederland de halve finale op het EK voetbal verloor van Engeland. In de 90ste minuut werd het 2-1. De halve finale was de best bekeken wedstrijd van het toernooi voor Oranje. Aanklagers hebben de Amerikaanse acteur Alec Baldwin op de eerste dag van zijn proces afgeschilderd als een man die het niet erg nauw nam met de veiligheidsregels op de filmset. En daar komt bewijs van, zegt deze aanklager. The evidence will show, ladies and gentlemen, that like in many workplaces, there are people who act in a reckless manner and place other individuals in danger and act without due regard for the safety of others. That, you will hear, was the defendant, Alexander Baldwin, the lead actor on this film. Vorig jaar schoot Baldwin per ongeluk een cameravrouw dood tijdens opnames. Hij dacht dat het pistool veilig was, maar in plaats van losse vlodders zaten er echte kogels in. Volgens de aanklager ging Baldwin vaker achterloos om met wapens en moet hij daarom worden veroordeeld voor dood door schuld. Op het vliegveld van de Chinese stad Shenzhen is een man aangehouden met 104 slangen in zijn broek. Hij probeerde de dieren het land in te smokkelen vanuit Hongkong. Douanebeambten vonden bij een controle 6 plastic zakjes in de kleding van de man waarin de diertjes rondkropen. Het ging om 5 soorten, waaronder melkslangen en korenslangen. Het is niet duidelijk wat de man met de reptielen wilde, maar bekend is dat China een spil is in de illegale handel in dieren. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking, blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is het overwegend grijs en regenachtig en dan wordt het een graad of 17. Tim Schaap is nu op de weg. Ja, eigenlijk hetzelfde. Weinig drukte, maar wel hier en daar wat bijzonderheden. Allereerst A20, Hoek van Holland richting Gouda. Een nieuw probleem bij Moordrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Rotterdam Prins Alexander. En nog steeds oponthoud in de omgeving rondom de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Daar wordt het verkeer lokaal omgeleid. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Couveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:57. Dit half uur spelen we natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, het is Franse wetenschappers gelukt om welk dier onverdoofd in een MRI te krijgen? 1 voor de meester en 1 voor zijn vrouw. 1 voor het kindje dat bibbert van de kou. Ja, een hele subtiele montage was dit. En niet in slaap vallen, nog even wakker blijven, want tegen 11:30 wordt u beloond met het antwoord als u het nog niet weet. Hier aan tafel zit de kunstenaar Machteld Aartsen met haar en criminoloog Tasnim Anwar. Sprak ik net over de rechtszaal als biotoop en de tentoonstelling die ze daarover gemaakt hebben. En nu verleggen we onze aandacht naar de oorlog in Oekraïne, die al bijna 2,5 jaar duurt. Een zeer bloedige oorlog bleek de afgelopen dagen nog maar eens. Zo. Een dag van shock en rouw in Oekraïne. Het dodental na de Russische raketaanvallen op Kiev loopt op tot in de tientallen. Targeting a children's hospital. Ja, het was heel duidelijk een KH-101 kruisluchtwapen. In totaal werden er zeker 5 plaatsen in Oekraïne aangevallen. What message is Putin sending? Infrastructuur heeft kluchno. Ik denk dat het nog een keer onderstreept hoe belangrijk de steun aan Oekraïne is. En ook onderstreept hoe belangrijk uiteindelijk de NATO is voor Oekraïne. In de komende maanden de Verenigde Staten en onze partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. Een kort overzicht. Het einde van de strijd tussen Oekraïne en Rusland is nog lang niet in zicht. Toch vindt spraakmaker en oud-commandant de landstrijdkrachten Marten Kruijf dat er nagedacht moet worden over het einde van deze oorlog. Want hoe voorkom je nou dat Oekraïners en Russen, ook als de strijd op het slagveld stopt, decennia lang lijnrecht tegenover elkaar blijven staan? Ja, Marten Kruijf, waarom moeten we daar nu al over nadenken, over het einde van deze oorlog? Nou, voor mij was eerst de trigger toen we in Bosnië zaten met mijn eenheid. Praat je over 2001. En dat was de grootste vijand niet het geweld, maar de haat die je tegenkwam in die dorpen. Je hebt daar 3 etniciteiten. De Kroaten, de Serven en de Islamieten, de Bosjaks noemen ze dat. En die haat onderling is zo onvoorstelbaar dat je in elk dorp komt en er een paar huizen stuk. Dat zijn de huizen van de andere etniciteit die daar niet normaal in meerderheid woont. Maar die woonden daar 60, 80 of 100 jaar. En dan breekt een oorlog uit en zeggen mensen, wacht even, jij bent geen Kroaat, jij bent Serf. Dan moet je morgen weg, anders steken we je huis in de fik en we vermoorden je vrouw en we verkrachten jouw dochter. Dat is wat daar gebeurt. En voor jonge jongens en meiden die haat tegenkomen, denken, wat gebeurt er allemaal? En dan ga je nadenken, hoe komt die haat dan? Dan ga je nadenken, ja, maar waarom leven wij dan al 75 jaar in vrijheid hier? En dan denk je, nou, Eerste Wereldoorlog, Vrede van Versailles, leidde voor een groot deel toe. Daar zat zoveel haat in dat verdrag dat de Duitsers dat gebruikten om de Tweede Wereldoorlog weer te beginnen. Daar is niet over nagedacht wat de consequenties zijn. Maar wij leven 75 jaar in vrijheid omdat we mensen hadden na de Tweede Wereldoorlog. Adenauer, Schuman, Monnet, Fransen, Marshall in de Verenigde Staten. Die hebben er wel over nagedacht. En die zeiden, weet je, als wij Europa niet samenbrengen, met name de kloof tussen de Duitsers en de Fransen, dan hebben we een derde wereldoorlog en we hebben inmiddels kernwapens en hebben onze kinderen geen toekomst meer. Dus hebben we heel bewust nagedacht over hoe moeten wij als generatie over onze schaduw springen, om te zorgen dat we de wereld van onze kinderen en kleinkinderen beter achterlaten. Ja. En daar zie je nu ook over moeten nadenken, want elke oorlog stopt een keer. Ook de 100-jarige oorlog is een keer opgehouden. Ja. Dus daar moet je over gaan nadenken. En daarbij kunnen we dus leren van het verleden. Heel veel van het verleden. Ja, want wij leven daarvan. Hè? Wij leven 75 jaar in vrijheid. Juist de Duitse mensen, maar ook het Midden-Oosten. Oslo-akkoorden 30 jaar geleden. Arafat, Yitzhak, Rabin die over hun eigen schaduw sprongen. Mm-hmm. De tragiek is dat Rabin is vermoord door zijn eigen mensen. Maar die hebben wel nagedacht over hoe kunnen we onze kinderen en kleinkinderen weer een toekomst geven. Ja. En dan moet je durven doen. Dat vereist zoveel politieke moed en staatsmanschap. Maar het is wel nodig. Ja, want als dat dus misgaat, hè, u zei net, ik was in Bosnië na de oorlog. Het is nu nog steeds onrustig daar. Het is nog steeds zo. Het is natuurlijk een deken van toekomst. Hè. Word je lid van de Europese Unie of word je lid van de NAVO? En het feit dat we daar nog steeds zitten met troepen, dat er niets gebeurt. Maar die haat die zit er nog steeds. En dat komt omdat bijvoorbeeld de geschiedenisboekjes op school zijn anders. De Bosnische kinderen, als je Kroaat bent, heb je een ander geschiedenisboek dan de Serf of de Kroaat. Ja, als je dat doet, dan hou je die haat in stand. En dan gaan ze roepen, ja, 13 zoveel slag om het Merelveld. Wij zijn daar zwaar benadeeld en we leven nu 700 jaar verder nog daarin. Ja. Ja, dat schiet niet op. Dus dat is een voorbeeld van hoe het niet moet? Nee, dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. Nee, en de Tweede Wereldoorlog en hoe het daarna ging is een voorbeeld van hoe het wel moet. Ja, en hoe het dus ook kan. Ja, ja, ja. En dan maakt het dus niet uit hoe lang zo'n oorlog duurt? Want je zou ook nog kunnen zeggen, ja, als een oorlog 10 jaar voortwoekert, krijg dan nog maar eens die haat eruit. Ik hoop het niet, want de oorlog tussen de Fransen en de Duitsers duurde ook al eigenlijk sinds 1870 al. Hè? Mm-hmm. Dus tot 1940 zit je ook op 70 jaar. Die mensen zijn groot geworden, allemaal. Adenauer, Schumann, Monet, die zegt in het boekje: de ander is de vijand. De ander heeft ons aangevallen. De ander doet alles fout. Ja. En toch konden zij over hun schaduw springen. Dus ik hoop van niet. Nee, maar ziet u daar ook al voortekenen van in Oekraïne bijvoorbeeld, dat de mogelijkheid bestaat dat de wereld beter wordt voor hen na de oorlog? Dat ze elkaar weer kunnen vinden? Ja, die basis die is er wel. Want het gek is, er zijn 7 miljoen Oekraïnse soldaten gesneuveld die vochten aan Russische zijde tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Die vochten schouder aan schouder. Dat waren broedervolken. En plotseling, aantal jaren later, moet je Oekraïne gaan denazificeren. Ja. Maar toen vochten ze samen tegen één vijand. En nu wordt natuurlijk Oekraïne onder de voet gelopen door Rusland. Zeker, dus er is heel veel haat nu. Er is heel veel haat wederzijds. Maar je zult ook het staatsmanschap moeten hebben om, als er vrede komt, om te zeggen: hoe willen wij samen verder gaan in de toekomst? En ik denk niet dat de haat van Oekraïne zich richt tegen de Rus, maar tegen het regime in Rusland. Ja, ja. Voor wie ligt hier nou eigenlijk een opgave? De Oekraïners, de Russen, politiek leiders, dus zoals in de Tweede Wereldoorlog ook bijvoorbeeld vanuit Amerika die hulp kwam? Ja, wat je nu eigenlijk zou moeten doen is nu gaan nadenken over hoe we dat gaan doen. Als er een wapenstilstand komt, hoe ga je dan zorgen dat je de volgende stap neemt? Want een wapenstilstand is niet het einde van de oorlog, maar het begin van een proces naar vrede toe. Mm-hmm. Dus daar moet je nu over gaan nadenken. Of dat gebeurt, weet ik niet. Nou, wij zijn eigenlijk mee bezig als kunstenaars. Nou, kijk. Ja. Ik ben verbonden als kunstenaar met, dat heet de Moving Academy for Performing Arts, MAPA. En MAPA is in de al 33 jaar actief, onder leiding van Ida van Heiningen, Virak Dessen. Mm-hmm. En we hebben, ik denk dat was rond 2008, 2011 zoiets, werden we ondersteund door MATRA. Dat is een ambassadeur van de Binnenlandse Zaken. Of Economische, wat is binnenlandse, Economische Zaken. En daar hebben we een heel traject met een mobiel theater in Oekraïne, Servië, Oost-Europa, hebben we afgereisd om juist kunstenaars zelfstandig te laten ondernemen. Nu zijn we ook bezig, juist met Oekraïne, want dat zijn onze partners, omdat mm-hmm. we daar bezig waren geweest. Om hun ook weer te helpen. Eerst hier in Haarlem hebben we onze studio, om vervolgens terug te gaan naar Oekraïne. Ja. Ja, dus dat kunstenaars erbij een rol kunnen spelen om die verbinding weer te zoeken. Absoluut. Ja. Kijk, mijn vader was dwangarbeider in Duitsland, 3 jaar lang, zuid van Berlijn. Maar die heeft het nooit kunnen omzetten in haat aan de Duits. Die zei tegen mij: let op, hè, als je weer een toekomst wilt hebben, dan moet je verzoening zoeken. En verzoening, dat is het moeilijke. Het begint altijd bij het slachtoffer. Niet bij de dader, maar het begint vaak bij het slachtoffer. Maar als je dat kunt, dan kun je de wereld beter achterlaten. Mandela, Zuid-Afrika, heeft dat gedaan, redenerend vanuit het slachtoffer. Dus het kan wel degelijk. Ja, maar er ligt een hele zware verantwoordelijkheid bij de slachtoffers. Ja, dat is ook het moeilijke. Maar aan de andere kant zie je dat waar wij naar de Duitsers keken in de jaren 80... Nou, als je met een Duits kenteken in Arnhem reed, werd je auto gewoon op de kant gezet. Dat gebeurde toen in de jaren 80. Dat is nu echt anders, dus het kan ook beter. Mm. Als je kijkt dat er 110.000 Nederlanders door Dortmund lopen en er gebeurt niks, het is heel anders, dan moet je ook wel geloven in vooruitgang en nieuwe generatie dingen anders en nieuw kunnen doen. Ja. Is het altijd duidelijk wie het slachtoffer is ook? Want nee. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat een Duitse soldaat die zegt: ja, ik moest verplicht vechten. Absoluut. Ik voel me ook slachtoffer. Ja, en de verhalen in Nederland kennen we ook, dat de Joden terugkwamen uit de concentratiekamp en er waren geen huizen meer en geconfiskeerd en mm-hmm. belasting betalen. Dus als je meer weet, en dat is ook heel belangrijk, dat je kennis met elkaar deelt, dan worden tegenstellingen tussen zwart en wit worden ook steeds meer grijs. Ja. Dus het is ook kennis. Je moet ook afstand naar mensen weghalen. Ja, en hoe doe je dat nou? Want het klinkt allemaal heel mooi. Dan denk je: ja, dit is een goed idee. Maar in de praktijk, wanneer begin je daarmee? Pas echt na een staakt het vuur? Of kun je nu al hoe... Nou, je kunt nu al bijvoorbeeld beginnen door bijvoorbeeld te zorgen dat je krijgsgevangenen op een waardige wijze kunt gaan uitruilen. Dat je ze goed behandelt aan beide kanten. En goed uitruilt en goed verzorgt. Dat is het begin daarmee. Dat kun je nu al doen. Ja. En dan daarna, wat is dan de volgende stap? Nou, deze oorlog is natuurlijk vreselijk. En je ziet dat het gebruik van burgerdoelen om je oorlog te gaan winnen is eigenlijk gewoon geworden aan de Russische kant. Dus dat gaat heel ver. Het gaat ook niet zomaar. Maar de vraag is, hoe wil je in de toekomst met elkaar verder? Mm-hmm. Ja, dan moet je die vraag stellen en gaan beantwoorden. En dat is niet alleen een politieke vraag. Het is vooral ook een maatschappelijke vraag. Hè? Wat voor les wordt er nu gegeven in scholen in Oekraïne? Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat is belangrijk. Ja, kunnen bijvoorbeeld Europese leiders daar een rol in spelen? Zeker, En zitten Oekraïners daar dan ook op te wachten? Komen zij aanzetten? Op dit moment niet. Nee. Op dit moment is het gewoon vechten, luchtafweer en andere dingen doen. Ja. Maar als je een betere generatie wil voor de kinderen, dan moet je daar nu over gaan nadenken. Of je kinderen en kleinkinderen. Dan ligt die vraag nu op tafel. Ja, en als je dat dus goed doet, dan is de kans ook misschien groter dat het niet nog een keer gebeurt. Kan dat? Want nu is het natuurlijk gewoon, ja, Poetin wilde dit. Dat is wat anders, denk ik, dan misschien de strijd die u in Bosnië heeft gezien tussen die bevolkingsgroepen. Ja, maar dat is weer afstand schept afstand. En je ziet in een systeem met de Russen dat zeg maar 200 mensen bepalen wat er gaat gebeuren in Rusland. Maar het goede nieuws is dat het gros van het Russische volk, denk ik, helemaal niet zo haatdragend is naar Oekraïne. En als je daarin kunt inpluggen, zeg maar, dan heb je ook een basis naar vrede toe. Ja, ik zie dat Elise in de Radio 1-app een vraag heeft voor u. Ze zegt, Poetin is de Russische geschiedenis aan het herschrijven, dan krijg je die haat toch nooit weg? Op dit moment niet. Nee, dat is ook zo. En, maar je moet wel kijken, voorbij de haat moet je eigenlijk durven kijken. Zeggen, hoe kunnen we nou de wereld beter achterlaten? Want uiteindelijk is niemand erbij gebaat dat deze oorlog blijft. En dat is terug naar Bosnië. Ja. Dat is het drama als je niet gaat werken aan verzoening. Dan ben je 700 jaar later nog steeds bezig om de verkeerde dingen te doen. Ja, we gaan even terug naar het nu. Want u zegt, dit moeten we dus allemaal gaan doen. Maar wat op dit moment plaatsvindt is natuurlijk die NAVO-top in Washington. Daar wordt door wereldleiders gesproken over steun in Oekraïne. Daar gaat het bij mijn weten nog niet over hoe krijgen deze bevolkingsgroepen bij elkaar. Nu heeft de Amerikaanse president Biden gisteren in zijn openingsspeech op die top onderstreept dat Oekraïne in de komende maanden leveringen van meer luchtverdedigingssystemen kan verwachten. Ik geloof 5 nu, hè, van die Patriots. Ja. Hoe belangrijk is die toezegging nou in militaire zin? Gaat dat iets veranderen? Want nu, ja, lijkt het een beetje stil te staan, hè? Je krijgt Oekraïne nooit helemaal dicht met luchtafweer. En zeker als je burgerdoelen gaat aanvallen, krijg je het nooit helemaal dicht. Dat is de realiteit van deze oorlog. Maar wat cruciaal is voor Oekraïne is, denk ik, is dat ze alleen maar blijven vechten op die slagvelden, hoe ze dat nu doen, als ze voelen dat ze de steun hebben van ons, van het Westen. En daarom is die uitspraak van Biden zo belangrijk. Wij blijven jullie steunen, want Poetin denkt, maar is het dan symbolisch? Het is niet alleen symbolisch, want ze krijgen ook het spul. Dus het helpt ook. En de F-16 gaat ook helpen. Maar waar het vooral om gaat, is dat wij de Oekraïners het gevoel geven, wij staan achter jullie. En Poetin heeft natuurlijk erop gegokt dat die steun uit het Westen minder zou worden. Ja. Als dat niet gaat gebeuren, dan gaat deze oorlog door. Maar je wilt toch ook dan dat Oekraïne op een gegeven moment wat terrein gaat winnen? Bijvoorbeeld. Ja, maar want ik hoor al die wereldleiders zeggen aan de westerse kant, Rusland mag dit niet winnen. Ja, maar dat is het dus. Het alternatief is, als Rusland wint, wat is dan de consequentie? Je kunt alleen maar volhouden en hopen dat ergens deze oorlog tot een beslissing leidt. En dan kun je gaan onderhandelen. Ja. En stel nou even om het concreet te maken. Zou zo'n luchtafweersysteem, zo'n bombardement zoals dat van begin deze week op een kinderziekenhuis, kan het dan afslaan als je daar voldoende van hebt? Of is dat eigenlijk een utopie om te denken dat je dat ooit allemaal Oekraïne is een land zo groot als Frankrijk. En als je burgerdoelen gaat bombarderen, dan krijg je nooit heel Oekraïne dicht. Nee. Dat is wat het is. Ja. En deze top was dus ook bedoeld eigenlijk om Rusland te laten zien dat de NAVO sterk en eensgezind is. Is dat wel goed gelukt? Ja, dat is zeker zo. Op deze manier? We vergeten ook wel eens dat wij al hier 45 jaar in vrijheid leven vanwege NAVO en door de Europese Unie en eigenlijk weer door die mensen als Adenauer, Monnet en Schuman. Dus laten we ook even van genieten. Ja, tegelijkertijd in de schaduw van die top is Viktor Orbán, die nu de EU voor mag zitten als Hongarije, op pad gegaan. Als een soort vredestichter presenteert hij zichzelf. Hij heeft ook een ronkend campagnefilmpje van zichzelf gemaakt. Hij is bij Poetin op bezoek geweest, bij Zelensky, bij Xi Jinping. Ja, de ironie is dat de dag voordat hij op bezoek gaat naar China, volgens mij voeren de Russen deze massale aanval op Oekraïne uit. Dus dat plaatst dat bezoek van Orbán wel in context. Ja, dat is meer voor de bühne. Als je als top natuurlijk uit wil stralen, hè, wij zijn eensgezind en een van de op dit moment leiders die best een aardige plek even bezitten in de Europese Unie, gaat zijn eigen gangetje. Nee, dat is zo. En dat is ook de uitdaging voor Mark Rutte. Hij moet zorgen dat hij al die 32 NAVO-landen wel bij elkaar houdt. Hè. Ja. Dat is zijn uitdaging. Maar tot nu toe, met alle pijn en moeite en frictie, tot nu toe werkt het wel. Ja, Marten Kruijf, dank voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Ernst De Bel uit Malden. Klopt. U bent 69. 70 inmiddels. 70? Ja. Nou, gefeliciteerd alsnog. Ja. U bent dokter en computerprogrammeur geweest. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen, of niet? Ja, klopt. Ja. Wat voor een dokter bent u? Ik was intensive care arts in het Radboud UMC. En heb daar gewerkt aan een ICT-programma... waar het Radboud een tijdje plezier van heeft gehad. Tot er een groter EPD-systeem kwam. Mooi. En nu doet u weer wat anders. U geeft namelijk taalles op het ROC aan buitenlanders en Oekraïners. Ja, de Oekraïners in de opvang en de ROC ben ik assistent van de docenten. U bent niet een man, kortom, die graag stil zit. Nee, nu even wel. Zo te lezen. Nu even wel, maar uw hoofd moet aan het werk, hè? Ja, tegen 90 punten. Ja, 90 punten neergezet door Daan Timmer uit Hilversum. Ja. Daar moet u even overheen. Ik zag u net met 20 kranten zitten ongeveer. Nou, wij hebben groot niet als oude kranten, dus daar had ik niet veel aan. Ah, goed, maar aan het voorwerk dacht ik, heeft het niet gelegen. Ik wilde u nog even zo'n persoonlijk geven. Nou ja, het was een avond met andere besteding. Dus, voetbal gekeken? Jazeker, ja. Ja, precies. We gaan beginnen. Veel plezier. Die kabinetfiguren, die doen maar wat, die wonen hier zelf niet. De strengste minister voor asiel in Nederland ooit... op bezoek bij het grootste asielprobleem ter Apel. Die instroom die moet gewoon naar beneden. Verder sprak ze de burgemeester van de gemeente Westerwolde... waar ter Apel in ligt, en ondernemers. Heeft u iets concreets beloofd? Nee. Voor veel mensen hier in ter Apel is Marjolein Faber alweer de zoveelste bewindspersoon die langskomt om te luisteren naar de problemen die hier spelen. En als u het zegt als ter Apelaar, wat zou er dan moeten gebeuren? Het terugdringen van de immigratiestroom staat hoog op het prioriteitenlijstje van het nieuwe kabinet. Maar eurocommissaris van Immigratie Ylva Johansson liet woensdag schriftelijk weten dat het kabinet één van de beoogde maatregelen niet zomaar uit kan voeren. Vraag 1. Welke maatregel is dit? De asielcrisis uitroepen. Ja, volgens de eurocommissaris moet het kabinet eerst laten zien dat ze alles hebben geprobeerd voordat ze een asielcrisis kunnen uitroepen. Asielminister Faber zat woensdag ook niet stil en bracht een bezoek aan ter Apel voor een kennismakingsgesprek. Maar voor ze dat deed, bracht ze dezelfde dag ook een bezoek aan een burgemeester van een andere stad. Welke burgemeester was dit, is de vraag. Vergeten. Ahmed Marcouch. En dat was een opmerkelijk bezoek, want Faber protesteerde nog toen Marcouch in 2017 werd benoemd als burgemeester. Ze stond toen voor het stadhuis met een spandoek met de tekst Geen Arnhemistan. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Knipperende lampen thuis, omdat er geen stroom is. Ja, wat we allemaal wel eens een keer herkennen. Tot echt urenlang zonder energie. Dus komen er nu maatregelen. Ze zetten gas in om op drukke momenten nieuwbouwwijken van stroom te voorzien. Dus ondanks de wens blijkt dat het dus eigenlijk nog niet lukt zonder gas. Zo werkt het wel. Ja, Nederland moet eigenlijk van het gas af. Toch grijpen 3 provincies nu noodgedwongen terug op aardgas. Waaronder Utrecht en Flevoland. Vraag 3. Wat is de 3e provincie? Noord-Holland. Gelderland. Ja, de provincies gaan nu gasgeneratoren neerzetten die lokaal elektriciteit opwekken. Vraag 4 dan. Waarom nemen de provincies deze maatregel? Omdat het stroomnet vol zit. Ja. Op het moment staan er al 1000 bedrijven op de wachtlijst voor aansluiting op het stroomnet. De aangekondigde maatregel moet voorkomen dat ook huishoudens in de problemen komen. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. We hebben alles eraan gedaan, maar het voelde wel als dat Nederland en de Nederlandse samen één waren. En dat is een compliment naar de ploeg en een compliment naar de fans en een compliment naar Nederland. Xavi Simons? Nee, Denzel Dumfries. Oh. Ja, is dat wel in de goede hoek? Dat was de wedstrijd van gisteren. Hij reageerde natuurlijk teleurgesteld na de uitschakeling van Oranje tegen Engeland gisteravond. U kunt een extra punt scoren met een vervolgvraag op deze vraag. Als u kiest voor de makkelijke vraag en heeft u goed, krijgt u 1 punt. Moeilijk is 2 punten. Komt ie aan. In welke minuut viel Weghorst in? 46e. Ja, hij wisselde met Malen. Ja. Dat is lekker. Bij de volgende vraag kunt u er weer 4 punten bij krijgen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. 4. Ik heb aan de lopende band problemen. 3. En als het zo doorgaat, gaat het niet meer vliegend vlug. 2. Maar voor mij is het niets nieuws onder de zon. Schiphol. Voor 1 punt had ik nog, bij mij worden in de vakantieperiode veel problemen verwacht. En dan is het inderdaad de zomerdrukte op Schiphol. Voor 4 punten, ik heb aan de lopende band problemen. Ja. Schiphol kampt nog altijd met een groot personeelstekort. En 88% van de werknemers maakt zich daarom zorgen over die drukte. Ja, en als het zo doorgaat, gaat het niet meer vliegend vlug. En als je weet dat het Schiphol is, dan snap je die hint natuurlijk ook. Ernst, je moet 16 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Kan er. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel extra geld heeft Nederland gisteren tijdens de NAVO-top toegezegd aan Oekraïne? 500 miljoen. 300 miljoen. Werkenden voor welk ZZP-platform zijn geen uitzendkracht volgens de rechter? Ik weet het, maar ik ben het vergeten. Temper. Welk democratische senator heeft Joe Biden opgeroepen om uit de race te stappen? Pas. Welch uit Vermont. Waar moet volgens nabestaanden een monument komen ter nagedachtenis aan Srebrenica? Pas. Den Haag. De hintsvraag. Het is Franse wetenschappers gelukt om welk dier onverdoofd in een MRI-machine te krijgen? Ja. Hoe heet de premier met wie Dick Schoof gisteren de halve finale heeft gekeken? Van Engeland. Met... namen. Ja, zal ik het zeggen? Keir Starmer. Ja, welke Amerikaanse nieuwszender heeft een streamingsdienst aangekondigd? CNN. Ja, welke tennisser staat in de halve finale van Wimbledon zonder de kwartfinale te hoeven spelen? Djokovic. Ja, twee Amelanders worden vervolgd voor agressie tegen een cameraploeg van welke omroep? Poons, wie wordt de mascotte van de samensmelting van Robot en Lando? Ja, niet Bollo, maar die andere. Het is gewoon nieuws wat je niet gemist kan hebben. Ik heb het allemaal gezien. Ja, het was Koos het konijn. Ja. Ja. Ik heb het net nog gelezen, maar... Ja. Ik zag er ook veel mensen op reageren overigens op het laatste nieuwsbericht. Ja. Altijd belangrijke zaken in de zomer als het om dieren gaat. Hè. Dus ook als het om mascottes gaat. Ernst, je hebt in totaal 13 punten gescoord. Je zult echt nog een keertje terug moeten komen. Ja. Al was het maar om jezelf nog eventjes te rechercheren. Ja, dit was geen goede beurt. Ja. Dat wist ik van tevoren. Dus. Maar leuk dat je er was, dankjewel. Marten Kruijf, ook dank dat hij mijn spraakmaker wilde zijn weer vandaag. Dank ook Machteld Aartsen en Tasnim Anwar. Succes met die tentoonstelling. Ik begrijp ook dat er een boek aankomt. Kan ik nog even genoemd hebben. Toch? Ja, zeker. Bij deze. In de maak. Bij deze. Dank jullie wel voor jullie komst. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1, maar dan vandaag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wie heb jij vandaag in uitzending? Goedemorgen. Gisteren was ik overmoedig. Zei ik wil morgen graag vooruitblikken op de WK-finale. En uit woede heb ik die gast laten staan. Kees Jansma. We gaan terugblikken zometeen. Een half uur lang. Heerlijk om naar te luisteren. Serieus. Dat zometeen dus om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we natuurlijk weer om 9:30. Dan zit hier mijn collega Carol Johan de Zwart. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. We kunnen nu naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u van Dorot Megens. Dit was een programma van